NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De werkzaamheden rond de verzakte gasleiding in Eindhoven gaan vandaag verder. Een grote kraan moet de komende dagen een waterpomp op zijn plek houden. Zo moet worden voorkomen dat de gasleiding verder wordt beschadigd. Gisteren werd een groot gebied in Eindhoven afgezet omdat de leiding kapot dreigde te gaan en de kans was op een explosie. Een interimregering in Haiti komt nog niet van de grond. De bedoeling is dat er tot de verkiezingen een overgangsraad komt. Nu premier Henri is opgestapt vanwege bendegeweld. Maar prominente politici in Haiti willen niet meewerken. De Verenigde Naties verwachten deze week officieel hongersnood uit te roepen in Gaza. De afgelopen weken zijn er weliswaar voedseldroppings geweest. En er is een schip met 200 ton voedsel onderweg. Maar volgens hulporganisaties is dat niet genoeg. En een vliegtuig dat begin deze week op weg naar Nieuw-Zeeland plots flink daalde, deed dat mogelijk omdat de stoel van de piloot werd versteld. Een andere mogelijke oorzaak die wordt onderzocht is kortsluiting van de Boeing. Tientallen passagiers raakten gewond. Het weer, zon, ook wel wat sluierbewolking. De zuidenwind voert zachte lucht aan, waardoor de temperatuur vanmiddag oploopt naar 14 tot 19 graden. ANWB verkeersinformatie. Het is gebeurd met de ochtendspits. Er staat nog wel een enkele file, zoals op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroeg en Hoevelaken 7 kilometer. De vertraging is een kwartier. En op de A15 vanuit Europoort tussen Spijkenisse en Rotterdam-Schaardhaus 7 kilometer. Met daar een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Mijn spraakmaker vandaag is Harald Buitendijk, onderzoeker duurzaam toerisme en verbonden aan Scientist Rebellion. De wetenschappers die zich laten horen over klimaatverandering. Goedemorgen. Goedemorgen. En we kijken zo met u naar de wereld van de privévliegtuigen, waar u bepaald geen liefhebber van bent en waar afgelopen weekend actie tegen werd gevoerd tijdens de opening van de TEFAF. Dit is een exclusieve kunstbeurs die elk jaar in Maastricht wordt georganiseerd. Hiervoor wordt kunst over de hele wereld ingevlogen en komen de superrijken met hun privéjets van alle kanten uit de wereld voor een bliksembezoekje aan deze kunstbeurs. Niet met een privéjet, maar gewoon hier gekomen in het donkergrijze Renault Megane voor het mediaforum. Ingrid Spijkers, hoofdredacteur van Omroep Friesland. Goedemorgen ook, Ingrid. Goedemorgen, Roos. Zometeen. Niets gezien, niets gehoord en niets gedaan. Ja, vandaag is het in de Volkskrant de beurt aan huidige NOS-directeur en voormalig BNNVARA-baas Gerard Timmer. Daar gaan wij het over hebben in het mediaforum. Maar we beginnen met Stand.nl. Het Centraal Planbureau heeft onderzocht hoeveel vrouwen er inmiddels in de diverse raden van commissarissen zitten. En concludeert dat het de goede kant op gaat. Daarom is vandaag de stelling een gevalletje. En nu doorpakken. Het vrouwenquotum verdient uitbreiding in de hele top van het bedrijfsleven. Deel uw ervaring. Op 0800 1101. Het vrouwenquotum voor beursgenoteerde bedrijven in Nederland heeft geleid tot een betere man-vrouw verhouding binnen de Raad van Commissarissen. Nou, diversiteit. Help. De afgelopen 4 jaar is het aantal beursgenoteerde bedrijven met tenminste een derde vrouwelijke commissarissen verdubbeld. Er geldt sinds een paar jaar een vrouwenquotum. Oh, mijn excuus, Truzen. Onderzoekers hebben dat ook onderzocht en zien daar geen bewijs voor. Want ik vind vrouwen en bestuur best wel een verademing. Het gaat om nieuwe benoemingen. Ja. Zorg ervoor dat je in evenwicht raakt. Nou, dat lukt dus best goed. Het rapport rekent af met de bewering dat er niet genoeg vrouwen zouden zijn voor deze functies. Spraakmaker is dus Harald Buitendijk. Harald, jij zegt hartstikke goed meer vrouwen in de top, maar ja, vindt ook de vraag waarom willen we vinden we dat interessant eigenlijk? Dat ja, we dat inderdaad. Hebben. Waarom willen we dat met z'n allen? Ja, inderdaad. En ik denk dat het ook moet gaan om het doorbreken van een bepaalde masculine bestuurscultuur. Vooral in de top van grote corporates. Waarbij altijd volgens bepaalde heersende opvattingen beslissingen worden genomen. En ik denk juist dat de aanwezigheid van meer vrouwelijke topmensen in het bedrijfsleven daar ook toegevoegde waarde van kan zijn. Dus het moet niet een soort van vaginatelling worden. Sorry? Een soort vaginatelling. En daar bedoelt u mee? Daarmee bedoel ik dat het als het alleen maar gaat kijken van op basis van het aangegeven geslacht, hoeveel mensen hebben we in de top van ons bedrijf en daarmee is de kous af, dat het daarmee opgelost is. Het is denk ik ook, het is goed natuurlijk dat mensen zeg maar toegang krijgen tot gelijke positie als bijvoorbeeld dat mannen dat traditioneel gezien altijd hadden in dit soort settings, zeg maar. Maar dat het ook iets doet met hoe besluiten worden genomen in de top van bedrijven. En dat het hopelijk het leidt tot een andere, misschien, misschien wat bredere afwegingen dan alleen maar de traditionele corporate, white, dominant besluitvorming. Ja. En bij wie ligt dan die verantwoordelijkheid om dat te veranderen? Sorry? Bij wie ligt dan die verantwoordelijkheid om die cultuur te veranderen? Nou, ik denk uiteindelijk bij de bedrijven zelf die dat moeten doen. Maar die moeten daar wel voor onder druk worden gezet door vanuit de overheid, maar ook vanuit aandeelhouders als het gaat om bedrijven. Ja, dus je legt niet alleen die verantwoordelijkheid neer bij die vrouwen die daar dan komen, maar dat moet het hele bedrijf met elkaar dan doen. Het hele bedrijf met elkaar moet het doen, maar als ze dat niet snel genoeg doen, dan zullen ze daarvoor verder toe moeten worden aangezet. Ingrid Spijkers, hoofdredacteur van Omroep Friesland. Zin om een mooi portret te maken van een vrouw in de Raad van Commissarissen van volstrekt willekeurig voorbeeld, Friesland Campina? Ja, dat zou prima kunnen. Maar als het een hele interessante man is, kan dat natuurlijk ook zo zijn. Maar ik ben heel erg voor een kwotum. Want die prikkel is gewoon nodig om die verandering door te voeren. Cultuurverandering is een van de allermoeilijkste dingen. Dus daar heb je prikkels voor nodig. Ja, waarom is dat toch? Want tegenstanders die zeggen, ja, vrouwen die redden zich toch prima. Als jij de kwaliteiten hebt, dan kun je er ook komen. Ja en nee. Want de gedachtegang van de leiders die er zitten is gewoon anders. Dat zit zo ingebakken. En dat is soms niet eens bewust. Daar gaat het helemaal niet over. Maar een cultuur doorbreken is zo lastig. Daar heb je prikkels voor nodig. Ja. Hoe zit het bij Omroep Friesland zelf? Veel vrouwen, hè, geloof ik. Ja, nou ja, ik ben dan de hoofdredacteur. Onze directeur is een vrouw. En onze voorzitter van de Raad van Commissarissen is ook vrouw. Oh ja. En is die cultuur daarmee, denk je, ook anders dan in bedrijven waar veel meer mannen aan de top zitten? Wat eigenlijk bepleit? Dat die cultuur daarmee dan ook verandert? Niet anders, maar je ziet wel dat de besluitvorming, denk ik, wat anders gaat. Dat er andere afwegingen worden gemaakt. In ons MT is gewoon half-half. Daar zitten nog leden in die anders met 4 mannen hebben gezeten. En die zeggen, ja, we maken nu soms op basis van andere afwegingen besluiten. We nemen andere dingen mee. Okay. Daarmee is het niet meteen een waardeoordeel. Maar ja, je bent toch altijd nog een soort van, ik hou er nooit zo van, maar een voorbeeldrol. Hè, laat zij een jong verslaggever tegen mij. Ja, ik had eigenlijk nooit bij nagedacht dat ik ook wel leidinggevende of wat dan. Ik zei, je moet het vooral zelf willen. Maar het kan allemaal. Ja, kijk naar mij, zeg je dan. Ja, ja, dan ben jij die voorbeeldrol. Ja. Of die vervul jij dan. Ja. We gaan kijken naar wat u erover te zeggen heeft. Rosalien van het Fort Diepeveen. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent gepromoveerd op gendergelijkheid in de top van het bedrijfsleven. Was u verrast door de uitkomst van het onderzoek van het CPB dat nu dus concludeert dat het vrouwenquotum werkt? Heel mooi allereerst natuurlijk. Ik heb ook in mijn onderzoek gekeken naar het quotum en of dat werkt of niet. En met name ook gekeken naar de situatie in België. En zij hebben al sinds 2011 een vrouwenquotum en daar zie je wel dat het werkt. Alleen voor de posities die door het quotum worden geraakt. Ja. Tegelijkertijd was dat ook de verwachting die ik had voor Nederland. Dat het voornamelijk voor de RVC wel effectief zou zijn. Ja, de Raad van Commissarissen is dat, hè? Ja, ja, klopt, inderdaad. Ja, terwijl je voor de Raad van Bestuur toch, je ziet dat nog steeds dat die cijfers wel achterblijven. Dus aan de ene kant positief dat het daar voortvarend gaat. Maar dat het de cijfers wel achterblijven in andere geledingen in de organisatie. Ja. Hoe komt dat? Want de gedachte was altijd, dacht ik, als er meer vrouwen komen in die top, in die Raad van Commissarissen, dan komt er een, zoals het heet, een trickle-down effect. Dan druppelt dat door naar beneden en dan komen dus ook in die andere topfuncties ook meer vrouwen te zitten. Maar zo werkt het dus niet. Hoe kan dat? Welke belemmeringen ziet u daar? Ja, ik denk allereerst dat het ook wel langzaam gaat. Dus als er in de RVC een nieuwe raad van commissarissen of een nieuwe commissarissen komen, dan duurt het natuurlijk ook weer even voordat er dan weer een nieuwe bestuurder wordt benoemd. Dus daar kan enige tijd overheen gaan. In hoeverre dat klopt, weet ik niet. Maar ik hoor ook wel geluiden van zo'n RVC, raad van commissarissen, is toch wel wat makkelijker te combineren wellicht voor vrouwen, omdat het een deeltijdpositie is en de raad van bestuur toch wel veel meer werkuren vereist en ook vereist dat je veel meer vlieguren hebt gemaakt. En ik denk toch ook wel, wat nog steeds, dat ben ik in mijn onderzoek tegengekomen, ook wel onbewuste vooroordelen wellicht ook nog een rol kunnen spelen. Dus je ziet als zo'n quotum met harde sancties wordt ingevoerd, dan lukt het wel, omdat moeten bedrijven wel. Terwijl hiervoor hadden we ook het wettelijke streefcijfer. En dan zag je toch wel dat er dat die cijfers nog niet heel erg schrikbarend. Dat het niet heel hoger werd. Dus ja, ik denk dat een quotum inderdaad wel daarin veel vooruitgang kan boeken. Mm-hmm. Ja, een van de argumenten ook tegen een vrouwenquotum was... Ja, er zijn gewoonweg niet voldoende vrouwen... die in zo'n raad van commissarissen plaats kunnen nemen. Nu blijkt uit het onderzoek van het Centraal Planbureau... dat die er wel degelijk zijn. Er zijn er ook voldoende. Hè. Het is niet één vrouw die zeg maar meteen voor 20 raden van commissarissen... eventjes het quotum afvinkt. Maar als je het door gaat voeren in de gehele top van het bedrijfsleven... zijn er dan voldoende vrouwen die fulltime werken? Want Barbara Baarsma bijvoorbeeld, hoogleraar toegepaste economie... maakt zich daar zorgen om. Die zegt, ja, we fixeren ons te veel op dit quotum. Moeten we niet gewoon veel meer bezig zijn met vrouwen... überhaupt fulltime laten werken, dat die pool groter wordt? Ja, nou ja, dat denk ik ook zeker. Dat van belang is dat je ook kijkt naar je pijplijn. Dus in hoeverre is je pijplijn goed gevuld. En daar zie je toch wel dat er ook vrouwen uitstromen. Maar daar is de vraag ook weer van, ligt dat dan per se aan de vrouwen? Of ligt dat bijvoorbeeld aan andere barrières? Ik heb in mijn onderzoek ook gevonden voor de masculine organisatiecultuur... of bepaalde verwachtingen van vrouwen... dat ze bijvoorbeeld moeilijk een carrière met een gezin kunnen combineren. Ik denk dat dat allemaal wel dingen zijn... waardoor vrouwen vroeg of laat uitstromen. Dus en dat kan ook met bepaalde vooroordelen te maken hebben... dat vrouwen minder snel worden gepromoot. Maar zou het haalbaar zijn om in de hele top van het Nederlands bedrijfsleven... meer vrouwen te krijgen? Dat denk ik zeker, ja. We hebben, er is natuurlijk ook een database van de topvrouwen. Volgens mij, ik weet niet hoeveel daarin zitten momenteel. Ik dacht iets van 2500. Dus er zijn zeker wel vrouwen. Het is alleen ook, denk ik, vaak ook de vraag van hoe selecteer je vrouwen... of hoe selecteer je mensen voor dat soort posities? En zijn je beoordelingscriteria bijvoorbeeld ook objectief? En dat soort dingen, waardoor er misschien sneller een vrouw wordt gekozen. Dankjewel, Rosalien van het Voort Diepeveen was dat. Elske Doets is directeur van Doets Reizen. Goedemorgen. Goedemorgen. U vindt het helemaal niet zo'n goed idee, hè, dat vrouwenquotum? Nee, ik vind dat nogal een cosmetische of symbolische oplossing. Ik zelf ben ongeveer zo'n 7 jaar actief om jonge vrouwen tussen de 15 en 25... te stimuleren om topposities in de toekomst in te gaan nemen. Dus mijn streven is om eigenlijk op een diepgaande wijze... gender equality te gaan bereiken. Mm-hmm. En ja, ik ben best wel geschrokken van de weerstand... die deze jonge vrouwen ondervinden. En dat is dan ook gelijk mijn punt... ten aanzien van dat vrouwenquotum is... Mm-hmm. Ik zelf word dit weekend 52 en... Het aantal vrouwen van mijn leeftijd die dus in aanmerking komt voor die topposities, hè, met of zonder vrouwenquotum, die spoeling is zo ongelooflijk dun, omdat er dus al zoveel vrouwen eigenlijk vroegtijdig afvallen. En ja, het meest markante voorbeeld is eigenlijk wat ik dus heb ervaren in het onderwijs, dat er dan getalenteerde jonge dames zijn die ambities hebben om CEO te worden van zo'n beursgenoteerd bedrijf. En dan zeggen dus jongens in de klas, dat is hartstikke leuk dat je dat allemaal wilt, maar dan gaan de kindertjes niet komen. En dan denk je, dat meisje is 16. Maar in de praktijk betekent dat er wel dan gelijk een rem ontstaat. Mm-hmm. En, daar maakt u zich dus meer zorgen om eigenlijk, over die beginpositie van vrouwen. Absoluut. Dus het is heel belangrijk om dat vroegtijdig aan te pakken. En het is natuurlijk heel charmant dat Rosalien het net had over België. Maar in Nederland is een hele hardnekkige cultuur. Mm-hmm. Al sinds eigenlijk na de oorlog. Hè, dat de man kostwinner was en dat de vrouw aan het aanrecht kon zijn. En maar doorbreek je dat niet juist dan door dus te zeggen... dan maar een quotum in dat bedrijfsleven aan de top? Want zonder, dat zie je ook in de cijfers terug... gebeurt het niet of nauwelijks. In ieder geval niet voldoende. Ja, ik vind dat een te makkelijk argument. En dus ik wil daar twee dingen op zeggen. Is allereerst dus die cultuur is heel hardnekkig in Nederland. En die cultuur moet je dus vroegtijdig, eigenlijk al vanaf de kleuterschool, dat beeld gaan aanpakken. Ja. Daarnaast wordt ook altijd geroepen, kijk even naar die Scandinavische landen. Mm-hmm. Laatst had ik een afspraak met een gender equality hoogleraar die dus ook veel onderzoek doet in Scandinavië. En het blijkt zo te zijn, tot mijn grote schrik, dat daar de vrouwen in topposities er zijn door een quotum, alleen maar publiek en niet in de private sector. De werkelijkheid is gewoon best wel heel erg weerbarstig. En mm-hmm. Ik ben echt een voorstander van een structurele, diepgaande aanpak in plaats van iets cosmetisch aan de top proberen op te lossen. Dankjewel, Elske Doets was dat. We krijgen heel veel reacties binnen in de app. Siep Dekker schrijft, je kijkt naar kwaliteit, dat is het enige criterium. Voor de rest zijn zulke stellingen links woke geneuzel. Ook Bert van der Linden is het oneens. We leven in 2024. Wanneer een vrouw capabel is en voldoende ambitieus, komt ze echt wel op haar plek. Waarom alles met dwang? We moeten al zoveel. Biek Nijs zegt, het lijkt me een goed idee. Het is al langer bekend dat matig getalenteerde mannen in organisaties boven komen drijven, enkel omdat ze eruit zien en klinken als de al zittende leidinggevende. Het heeft helemaal niets met kwaliteit te maken. In tegenstelling zelfs, middelmatig zijn is de manier om je op te werken tot directielid. En Iljitsch van Beinem zegt, absoluut niet. Bovendien hebben de vrouwen die in aanmerking komen voor een topfunctie echt geen hulp nodig. Richt je op mensen, man, vrouw, die wel behoefte hebben aan een steuntje in de rug. Ga ik naar Eleanor Boekholt O'Sullivan, luitenant, generaal en gekozen tot topvrouw van het jaar 2023. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe was voor u de weg naar boven? Weerbarstig. Maar ik denk dat ik in mijn loopbaan voldoende mensen ben tegengekomen die iets in mij zagen en die zeiden, we gaan dit samen doen. Mm-hmm. Dus ik ben niet, als ik het zo wil zeggen, ik ben losgelaten als ik op de functie zat. Maar ze hebben me wel, ik ben wel door de organisatie geholpen om zo succesvol mogelijk aan de start te kunnen staan. Oh ja. En als u om me heen kijkt in de top van Defensie, hoe ziet het er dan uit? Nou, nog niet zo goed. Die percentages zijn echt nog heel erg laag. En dat is dus ook een probleem. En ook heeft dat precies nu mijn aandacht van, wij zijn blijkbaar als Defensie een onaantrekkelijke werkgever voor vrouwen. Want anders zouden we niet maar 12% militaire vrouwen hebben. Mm-hmm. En daar kun je je bij neerleggen. Nou, dat moeten we zeker niet doen. Want er zijn genoeg redenen waarom Defensie een organisatie moet zijn die meer in balans is tussen mannen en vrouwen. Ja, je kan niet zomaar zeggen Defensie is een mannenberoep. Want kan ik me ook iets bij voorstellen. Ja, helaas kunnen te veel mensen zich daar iets bij voorstellen, maar ik denk dat dat niet zo is. Ik denk dat bij Defensie werken wordt gezien en in stand wordt gehouden door onze omgeving. En dat doen we, daar dragen wij zelf ook aan bij, dat het een mannenorganisatie is. Ja. Maar dat is helemaal niet zo. Nee, u bent daar natuurlijk ook het levende voorbeeld van. Zou u pleiten voor een kwotum in de top van Defensie? Nee, omdat ik denk dat op het moment dat je er een kwotum van maakt, dan ben je bezig met het realiseren van cijfers. En ons probleem is nog veel groter dan dat. Als wij nou genoeg vrouwen zouden hebben werkzaam binnen Defensie, dat ze er waren om dat quota ook te kunnen halen, dan zou ik zeggen, ja, laten we dat doen. Want dan is dat het laatste zetje wat nodig is. Ja. Maar ons probleem is dat wij op dit moment nog niet gezien worden als een aantrekkelijke werkgever voor vrouwen. Dat Juist. Moeten wij echt eerst oplossen. Ja, je moet je eerst maar eens even binnen zien te halen. Precies. In de Defensie. Ja. Dank u wel, Eleanor Boekholt O'Sullivan was dat. Janneke van Heugden, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent oprichter en directeur van Vrouw in de Media. Nou, zichtbaarheid van topvrouwen is ook belangrijk. We hoorden net Ingrid Spijkers zeggen. Die is dus al een rolmodel voor mensen daar op de werkvloer bij Omroep Friesland. Ben jij verrast door de uitkomst van het CPB-onderzoek? Nee. En wat heel erg goed is om te beseffen is, wie wij in de media zien heeft enorm veel invloed op hoe wij naar de maatschappij kijken en welke rol wij denken die wij kunnen hebben in de maatschappij. Ik heb laatst een groot mediaonderzoek gedaan. En als je kijkt wie daar in topfuncties, in directeurfuncties, maar ook ondernemersfuncties aan het woord komen en in beeld zijn in nieuwsmedia, dan is maar 23% vrouw. Terwijl die cijfers gingen ook over ondernemerschap. En we hebben meer dan 715.000 vrouwelijke ondernemers in Nederland. Dus we kunnen nou niet bepaald zeggen, ze zijn er niet. Ze worden gewoon niet in beeld gebracht. En ja, dan zet je eigenlijk vrouwen in een soort van uitzonderingspositie neer. Mm-hmm. En dat geeft dus ons ook het beeld mee dat we de uitzondering zijn in de positie. Mm-hmm. En dat beïnvloedt dus ook weer de studiekeuzes van meisjes. Dus ja, de media hebben een hele belangrijke rol om te laten zien dat vrouwen in leidinggevende rollen, dat ook de norm is. Dus niet alleen de man de norm daarin is. Ja, en daar moeten media dus actief naar op zoek. Dus als we op zoek gaan naar sprekers bijvoorbeeld in uitzendingen, talkshows of nou hier bijvoorbeeld op de radio, dat je dan actief op zoek gaat naar de vrouwelijke leidinggevende. Ja, want wat we zien is dat er heel veel in dezelfde vijvers elke keer wordt gevist. Zeker met de hijgende deadline. En dat dan ook op de redactie snel wordt geroepen, kennen we nog iemand? En dan wordt er vaak weer in diezelfde vijver gevist. En ook nog eens op dezelfde manier. Die al decennia lang uitgaat van de mannelijke expert. Terwijl de mannen hebben andere drijfveren om ja te zeggen dan de vrouwen. Terwijl ja, ik heb een expertdatabase met ruim 4000 vrouwen die allemaal ja zeggen. Dus dan denk ik, ja weet je, het is niet zo dat ze er niet zijn. Maar media moeten wel openstaan op een andere manier te gaan zoeken. En dat is met een quotum natuurlijk net zo. Ja. Je zet eigenlijk een soort van een andere werkwijze in om een bepaald resultaat te krijgen die je anders niet krijgt. En zou je zelf zo ver gaan dat als er meer topvrouwen in de media zijn, dat je daardoor ook meer topvrouwen krijgt in het bedrijfsleven? Ja, dat het effect er zou zijn? Dat kan je echt wel zo zeggen. Want we zien ook dat het belang van rolmodellen enorm belangrijk is. En ook dat het onderzoek is gebleken bij 66 landen. Dat wij op nummer 1 staan met de wetenschapper associëren met die arme witte man, zeg maar. En dat zorgt er eigenlijk voor dat wij de kennis van de vrouw onderwaarderen. Dus omdat wij een zo sterke associatie hebben dat kennis en een bepaalde positie bij een man hoort. Mm-hmm. Dat als een vrouw die positie inneemt, dan gaat ze eigenlijk tegen een verwachting in. En dat zorgt ervoor dat haar kennis ondergewaardeerd wordt. Haar vaardigheden ondergewaardeerd worden. Dus de vrouw heeft het op de werkvloer, moet harder werken om dezelfde waardering te krijgen en op dezelfde waarde worden geschat. Dus ja, en de cultuur gaat niet heel snel veranderen. Dus dan denk ik, dan hebben we meer nodig. Dankjewel, Janneke van Heugten. Was dat Ingrid Spijkers-Beter niet mee eens? Je zei, harder werken. Ik denk dat je dat vooral zelf niet moet doen. Je moet dicht bij jezelf blijven. Je moet niet denken, ik ben een vrouw, dus ik moet het beter doen dan een man. Je moet het op jouw manier doen. En daar moet wel de ruimte voor zijn. En ik denk wel dat steeds beter gaat. Ja. Paul Gerards, goedemorgen. Goedemorgen. U bent voorzitter Nederlands Verenigingen voor Commissarissen en Directeuren. U belde ons vanmorgen. U bent van mening dat diversiteit juist voor directiefuncties noodzakelijk is? Ja, ik durf zelfs te zeggen dat bedrijven gewoon zichzelf tekort doen, maar zelfs hun aandeelhouders tekort doen, door geen diverse teams te hebben in de board. Want dat is wetenschappelijk bewezen dat meer diverse teams, dus ook met meer nationaliteiten, maar zeker met meer betere man-vrouw verhouding, effectief beter werken. Ze zijn effectiever, ze zijn minder gevoelig voor de traditionele blinde vlekken. Dus het is puur noodzakelijk. Mm-hmm. En bedrijven doen zichzelf tekort als ze het niet doen. Ja. Maar het is hardnekkig. Ja, en nu lukt het dus wel in die Raad van Commissarissen. Daar ging het eigenlijk al best wel goed ook, hè, voordat het vrouwenquotum werd ingevoerd. Maar bij het CEO-niveau, zal ik maar zeggen, directieniveau, gaat het echt niet makkelijk. Nou, komt dat? Ja, Roosje zei dat het ging best wel goed ook voordat dat quote werd ingevoerd. Daar ben ik iets negatiever over, helaas. Dat was wel enigszins aan het verbeteren. Ja. Maar de echte groei is helaas toch pas gekomen toen dat quote wettelijk werd ingevoerd. Dus ja, blijkbaar, dat is waar. Ja. Maar ze waren al aardig op weg, toch? Wel. Nou, ze waren op weg, maar je ziet echt wel een kanteling. Toen het verplicht werd, toen schoot iedereen echt in de benen. Ja. Dus blijkbaar is toch die stimulans nodig. Nou, ons spoorboekje, hè, de governance code, die zegt dat ook al. Dus de wetenschap was er al. Alleen de wil nog onvoldoende. En dan zit je inderdaad toch heel vaak met een cultuur dat mensen de bias hebben, toch meer iemand zoeken die wel heel erg op lijkt wat er al zit. Mm-hmm. Dat is een heel groot nadeel. Ja, er zijn ook heel veel mensen die zeggen, ja, dan neem je een vrouw aan, dan is zij dus de excuustruus. Dus ze zit daar alleen maar, om het maar even plat te zeggen, omdat ze borsten heeft. Zo zou ik het niet formuleren. Maar mag ik gewoon vanuit mijn eigen ervaring, toen ik voorzitter gekozen werd, zat ik in het bestuur met alleen mannen. En nu zitten we met net zoveel mannen als vrouwen in het bestuur. En ik zie zelfs de mannen die in het bestuur zaten, zijn zich anders gaan gedragen toen er vrouwen in het bestuur kwamen. Oh ja. Dus die vrouwen toch geven meer dynamiek, luisteren beter. We hebben vooral ook een, sorry dat ik zo generaliseer, maar hebben soms een ander perspectief, waardoor je in totaal een betere balance board wordt. Dus het is, nee, als een excuustruus, dat is hetzelfde met mensen van een andere culturele achtergrond. Dat werkt helemaal niet. Als je zegt van nou, jij komt van een andere achtergrond, oh, dit is nu, wat vindt jouw groep daarvan? Ja. Dat werkt niet. Nee, maar bent u het met de stellingen eens dat het vrouwenquotum uitbreiding verdient in de hele top van het bedrijfsleven? Ik denk dat het meer gestimuleerd moet worden, dat het meer handreikingen moeten geven. En een quotum ben ik met Mijntje Lukeraad eens voor private ondernemingen. Is dat een hele lastige. Maar er zijn meer manieren om ons meer bewust te maken dat diversiteit echt werkt. Dank, Paul Gerard Rastad, voorzitter van de Nederlandse Verenigingen van Commissarissen en Directeuren. Gaan we naar Annemarie Jorritsma. Goedemorgen. Goedemorgen. De kersverse president-commissaris van fietsfabrikant Axel. Ja. En natuurlijk oud-minister. En dat had niets te maken met het quotum, want Axel is inmiddels geen beursgenoteerde onderneming meer. Dus. Oh, die hoeven dat niet meer. Die hebben nog wel een streven, geloof ik, hè? Maar niet meer een quotum. Nou ja, ik vind eerlijk gezegd dat er op alle plekken in de raden van commissarissen, of ze nou beursgenoteerd zijn of niet, heel onverstandig doen als ze alleen maar mannen erin zetten. En ik heb heel veel ervaring inmiddels in allerlei raden van commissarissen waar de diversiteit aanwezig was. En het is toch anders. En dat zeggen de mannen ook die aanwezig zijn. En ik hoorde net met een vorige spreker, die zei ook, vrouwen hebben een ander perspectief. Dat klopt. Ja. Kijken ook anders. En ik denk dat in de meeste bedrijven daardoor ook de discussie over hoe gaan wij eigenlijk om binnen het bedrijf met vrouwelijke potentials, als ik ze zo mag noemen. Ja, nu hoorde ik ook een eerdere spreker zeggen, het is dun bezaaid met het aantal vrouwen. We hebben het over de uitbreiding van dit quotum wellicht naar de rest van de top van het bedrijfsleven. Dan hebben we het dus over CEO's. Nou, die werken vooralsnog meer dan 40 uur per week, als ik het goed heb. En dat moet ook zo blijven, hè? Met alle respect, net als vrouwen niet meer dan 40 uur per week kunnen werken. Als je CEO wilt worden, sorry dames, dat kan niet part-time. En dat vind ik eerlijk gezegd ons allergrootste probleem. Wij zien op het ogenblik dat echt zoveel vrouwen, ook jonge vrouwen, niet omdat ze kinderen krijgen, maar gewoon omdat ze, mag ik het heel cynisch zeggen, tijd voor zichzelf willen hebben. Part-time gaan lekker, werken. Hè? Als ze nou, maar die heb je nog zat. Die heb je nog zat. Het is net alsof als je 40 uur per week werkt, of misschien wel 50 uur per week werkt, dat je dan geen vrije tijd meer hebt. Ik heb mijn hele leven langer gewerkt. Ja. En ik kan zeggen, ik golf. Ik zit op het ogenblik in Oostenrijk. Ik ben nu aan het skiën. Dat deed ik overigens altijd in recesperiodes, want dan had ik vrij. Ja. Toen ik in de politiek zat. Dus het is niet waar dat je geen tijd voor jezelf hebt als je gewoon een voltijdsbaan hebt. Maar goed, de stelling vandaag, het vrouwenquotum verdient uitbreiding. Bent u het daarmee eens? Ben ik tegen. Dat is niet nodig. Nou, het is niet nodig. Het gaat niet werken, omdat je moet dan binnen het bedrijf, en dat is natuurlijk het spannende, zorgen dat de pijplijn, zoals wij dat dan noemen, gevuld is op de lagen onder de raad van bestuur of de directie. Ja. Waarbij ook steeds meer vrouwen komen. En ik geloof wel dat dankzij meer vrouwen in commissariaten, daar die discussie ook meer plaatsvindt. Dus het duurt verdomd lang, maar het moet een keer goed komen. Dank, Annemarie Jorritsma, was dat. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, het vrouwenquotum verdient uitbreiding in de hele top van het bedrijfsleven. Nou, zo'n beetje alle sprekers van vandaag, had ik het idee, toch Ingrid? Is het daar wel mee eens? Absoluut. Maar de spoeling is dun. Ja. Dus probeer ook vooral te focussen precies op die pijplijn, heet dat dan. Hè? Ja. Op de vrouwen die onderaan beginnen. Wilt u meediscussiëren hierover? Dat kan. Bent u dan nog geen lid van de Spraakmakers Community? Dan kan dat. Meld u aan via spraakmakerscommunity.nl. Ster. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl. Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. En weet je snel of je jouw bedrijf kunt verduurzamen? Start je berekening op rabobank.nl/financieren. Nu in het theater. The Underground. Een tragicomische muzikale theatershow over iemand die klaar is met de domheid van het systeem en besluit om niet meer mee te doen. Reserveer nu je kaarten via night.nl. NITE.nl/underground. Wat kun jij betekenen in de studiekeuze van je kind? In de podcastserie Help, mijn kind gaat studeren gaat Niels van de Universiteit Twente in gesprek over alles wat je tegen kunt komen in deze nieuwe levensfase. Beluister de podcast via utwente.nl/ouders. Dit is vakantie volgens Eliza Was Here. Onverwacht terechtkomen op een dorpsfeest en vertrekken met 20 nieuwe beste vrienden. De vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen op elizawasheer.nl. Bezoek de open dagen van de Universiteit Twente op 21, 22 en 23 maart in Enschede. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. NPO Radio 1, 10 uur. Roos Abelman. Liefde voor land en kiezer is belangrijker dan mijn eigen positie, liet Wilders weten toen bekend werd dat hij geen premier wordt. Die en meer uitspraken nemen we zo onder de loep in het mediaforum. Nu eerst, Gerard Timmer stopt als directeur bij de NOS. Daarover meer in het NOS-journaal met Marnix Ampersen. Aanleiding voor Timmer om P-direct te stoppen is een bericht in de Volkskrant van vandaag. Daarin staat dat hij op de hoogte was van misstanden bij BNNVARA toen hij daar directeur was. Dat was van 2014 tot 2018. In die tijd zou het wangedrag bij De Wereld Draait Door met hem zijn besproken. Oud-medewerkers vertellen in de krant dat ze hier persoonlijk met Timmer over hebben gepraat. Ook zou onder Timmers verantwoordelijkheid een eindredacteur zijn gedegradeerd die wangedrag bij het programma Zembla aankaartte. Gerard Timmer werd directeur van de NOS in 2018. PVV-leider Wilders vindt het staatsrechtelijk onjuist en ondemocratisch dat hij geen premier wordt, ondanks dat zijn partij de grootste is geworden bij de verkiezingen. Dat zei Wilders voordat hij bij informateur Putters naar binnen ging. Vanwege een blokkade van NSC en VVD heeft hij een stap opzij gezet, maar dat doet hij niet van harte, zegt hij. Informateur Putters komt vanmiddag met zijn eindverslag. Daarin staat dat de vier partijen PVV, VVD, NSC en BBB inhoudelijk verder kunnen praten. De vier partijleiders blijven in de Tweede Kamer als er een nieuw kabinet komt. Bij het Belgische leger zijn ernstige wantoestanden aan het licht gekomen. Het zou gaan om machtsmisbruik, ongeoorloofd geweld en seksueel wangedrag. De wantoestanden vonden plaats bij een eenheid in de provincie Luik, bij de ontgroening van nieuwe militairen. De Belgische minister van Defensie zei zojuist op een persconferentie dat er maatregelen zijn genomen. De voorbije weken en maanden hebben de chef defensie en de inspecteur-generaal de nodige interne onderzoeken opgestart, gevoerd en gecoördineerd en werden voorzorgsmaatregelen genomen om bepaalde personen binnen onze organisatie te beschermen en om de herhaling van dergelijk wangedrag te voorkomen. Het welzijn van het personeel is onze prioriteit. Dus bepaalde mensen werden preventief geschorst in afwachting van sanctiemaatregelen en anderen werden overgeplaatst naar andere diensten binnen Defensie. Bij de wantoestanden bij de Belgische legereenheid zouden zo'n 20 militairen betrokken zijn geweest. De werkzaamheden rond de verzakte gasleiding in Eindhoven gaan vandaag door. Een grote kraan moet de komende dagen een waterpomp op zijn plek houden. Zo moet worden voorkomen dat de gasleiding verder wordt beschadigd. Gisteren werd een groot gebied in Eindhoven afgezet omdat de leiding kapot dreigde te gaan en er kans was op een explosie. De politie in Zimbabwe heeft een sekteleider opgepakt. Op het terrein waar de sekte woonde werden meer dan 250 kinderen gebruikt als goedkope arbeidskrachten. De meeste daarvan hadden geen geboorteakte. Ook werden er op het terrein 16 anonieme graven gevonden. De interimregering in Haiti komt nog niet van de grond. De bedoeling is dat er tot de verkiezingen een overgangsraad komt. Nu premier Henri is opgestapt vanwege bendegeweld. Maar prominente politici in Haiti willen niet meewerken aan zo'n interimregering. De afgelopen jaren zijn er steeds meer vrouwen aangesteld binnen de Raad van Commissarissen van Bedrijven. Dat komt volgens het Centraal Planbureau deels door het invoeren van het vrouwenquotum 2 jaar geleden. Daardoor moet de Raad van Commissarissen voor tenminste een derde uit vrouwen bestaan, zegt economie-redacteur Tom Ophijkens. Wat je ziet is dat na de aankondiging van dat vrouwenquotum, dus voordat het inging, het percentage vrouwelijke commissarissen al toenam. Het is toen dat quotum er eenmaal was nog wat verder gestegen, tot ongeveer 4 op de 5 bedrijven, nu beursgenoteerde bedrijven, die dus minimaal 1 op de 3 commissarissen als vrouw hebben. Maar er speelt meer mee. Grote aandeelhouders die hebben namelijk ook aangegeven dat ze dit een belangrijk thema vinden. Dat ze dit zouden gaan aankaarten op aandeelhoudersvergaderingen als het niet in orde was. Dus ook dat heeft mee geholpen om het aantal vrouwelijke commissarissen wat omhoog te krijgen. In de 4 grote steden worden steeds minder kinderen ingeënt tegen infectieziekten. Vooral in Den Haag keldert de vaccinatiegraad tegen ziektes als de mazelen, bof en polio. In geen enkele wijk wordt de vaccinatiegraad van 90% gehaald, die minimaal nodig is, zegt de gemeente. Dat gaat ook om wijken waar mensen wonen die hoog opgeleid zijn. En die inderdaad met name gewoon heel sceptisch zijn tegenover de wetenschap, tegenover de overheid. En dus ook heel snel bijvoorbeeld desinformatie eerder aannemen voor waar dan de wetenschap. De gemeente is daardoor bang dat er ziektes uitbreken. Ja, eerlijk gezegd ben ik verbaasd dat dat nog niet zo is. Dat we nog niet een hele grote uitbraak hebben ergens in Nederland. Met dit soort vaccinatiecijfers hou ik mijn hart vast. En is dat eigenlijk een kwestie van tijd voordat dat wel gebeurt. De dalende vaccinatiegraad komt waarschijnlijk door corona. Meer mensen twijfelen sinds die tijd over vaccins. Het weer. Het wordt een zonnige dag. Door de zachte lucht uit het zuiden loopt de temperatuur op naar 15 tot 19 graden. Morgen buien, lokaal met onweer en hagel. Het wordt dan een graad of 15. Gaan we naar de situatie op de weg. Bij de ANWB zit Wijnand Zwaan. Wijnand, goedemorgen. Hoe is het op de weg? Goedemorgen, Roos. Nou, over het algemeen rijdt het verkeer wel goed door. Toch zien we wel nog een paar duidelijke uitzonderingen. Zoals de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Marhezen en knooppunt Leenderheide. Langzaam rijden en stilstaan over 11 kilometer met een half uur vertraging. Er staat een kapotte auto stil. Die blokkeert de rechte rijstrook. Dan de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Voor de Keteltunnel 7 kilometer met een kwartier vertraging. Door een stilgevallen auto is daar de linker rijstrook dicht. Bij Utrecht is een ongeluk gebeurd op de A27 vanuit Almere bij knooppunt Lunetten. Daar zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is daar 10 minuten. Maar op de A28 is de vertraging groter vanuit Amersfoort. Tussen de afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd 6 kilometer met een half uur oponthoud. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Karma Kebab bijvoorbeeld. Wij maken super lekkere plantaardige kebab. Die proef je in ons restaurant of bij onze foodtrucks op festivals. Omdat we daar al druk genoeg mee zijn, hebben we het printen met Brother NPS geregeld. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Is de wetenschap in staat om een implanteerbaar robothart te maken? Wat je nodig hebt is een spier, een krachtig iets wat bloed rondpompt en een laagje, zodat het lichaam niet denkt van hé, dit willen we niet, hier moeten we ons tegen afstoten. Focus, vanavond, 5 voor 9, NPO 2. Brother NPS, nu 3 jaar gratis service op locatie, bespaart tot €210. Brother.nl. Ook zo benieuwd welk boek managementboek van het jaar wordt? De lijst is teruggebracht tot 5 prachtige titels. Kijk op managementboek.nl/shortlist. Managementboek. Prettig kennis maken. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Geniet van de Matthäus Passion in de Pieterskerk Leiden. Uitgevoerd door het Residentieorkest en het Nederlands Kamerkoor. Bestel nu uw kaarten via pieterskerk.com. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. U hoort het in het nieuws. NOS-directeur Gerard Timmer stapt op naar aanleiding van het artikel in de Volkskrant van vanmorgen. Daarover en meer gaat het in dit Mediaforum met Ingrid Spijkers, hoofdredacteur van Omroep Friesland. Met Roos Slikker, schrijver, columnist van Parool ook. Goedemorgen, Roos. Goedemorgen. En mijn spraakmaker vandaag is Harald Buitendijk, onderzoeker duurzaam toerisme. En van de Scientists. Rebellion. That's it. Dankjewel daarvoor. Ja, groot medianieuws vanmorgen, waar ik dan ook graag mee begin. Uit de publicatie in de Volkskrant blijkt dat Gerard Timmer destijds als leidinggevende bij BNNVARA weet had van de klachten over het gedrag van Matthijs van Nieuwkerk bij De Wereld Draait Door. Timmer had dit tot nu toe altijd ontkend. We hebben de NOS benaderd, die wil nu niet reageren. Wel hebben ze een verklaring gepubliceerd op nos.nl. Daarin zegt Timmer het volgende: de verhalen over de persoonlijke ervaringen van ongewenst gedrag bij medewerkers van de publieke omroep die over de afgelopen periode naar boven zijn gekomen, hebben ook mij hard geraakt. Ervaringen die men niet had mogen hebben. Daar had anders op gehandeld moeten worden, zeker met de kennis van nu en de inzichten van vandaag. Ook al weet ik zelf waar ik voor sta, de discussie over mijn verleden mag het ingezette proces naar die veranderingen niet in de weg staan. Dat geldt voor de te nemen stappen en voor de mensen die de volgende stap willen en moeten kunnen zetten in het bijzonder. Ingrid, hoe luister jij naar dit nieuws? Onvermijdelijk, denk ik. Ja? Ja, weet je, wat hij zegt met de kennis van nu. Iedereen wist van toen het verhaal van De Wereld Draait Door naar buiten kwam. Oh, in die tijd was Gerard Timmer de directeur. Die moet nu een heel groot cultuurverandering teweeg brengen bij zijn eigen club. Terwijl je wist van de misstanden bij je vorige club. Ja. Dat is niet uit te leggen. Ja. Ook al zijn de intenties, ik ga het niet hebben over de intenties die Gerard Timmer heeft, want dat weet ik niet. Hij heeft misschien heus wel gedacht van, dat heb ik toen niet goed gedaan en ik ga het nu wel goed doen, ja. Maar het werkt niet. Nee, hij zit natuurlijk in de directie, hij zat in de directie bij BNNVARA. Was nu ook op de hoogte, hè? Heeft dat eerst ontkend, maar blijkt nu dat toch te weten. Wat daar zich afspeelde, bedoel je? Ja. Tenminste volgens het artikel van de Volkskrant. Ja, precies. Ja. Hij ontkent nog wel. Hij zegt zich niet veel te herkennen, toch, in een hele hoop zaken. Zegt hij dat zo? Nou, volgens mij, want ik vind dat hij van de misstanden bij De Wereld Draait Door wel of niet op de hoogte was, nog tot daar en toe. Maar de hele kwestie rond Zembla vind ik eerlijk gezegd chockerender. Ja. Daar waren echt heel lang grote problemen. Er is een vertrouwenspersoon ingeschakeld. Dus dan heb je eigenlijk in je organisatie ingebouwd dat er iemand is naar wie je toe kan. Wat ik begreep uit het artikel is, die zijn naar Timmer gestapt. En uiteindelijk is de vertrouwenspersoon daar weg. En zij mag er niet over praten vanwege, dit is met vertrouwelijkheid. Maar wat is daar gebeurd? Want ik maak me daar wel zorgen om. Want we zitten nu met z'n allen te praten. Commissie hier, onderzoek daar. We gaan meer vertrouwenspersonen. We gaan meer mensen hebben die zorgen, die de cultuur bewaken. Maar als intussen het niet werkt. En als intussen bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon de laan uit wordt gestuurd. Ja, omdat ze haar baan doet. Ja. Nee, dat kan hij zich ook niet op die manier herinneren. En ook Mark Adriani, met wie hij op dat moment ook in de directie zat, ook niet. Maar dat is niet heel geloofwaardig. Dus ofwel dit verhaal is uitgebreider en ze willen dat niet vertellen. Dat kan. Maar het is natuurlijk niet geloofwaardig dat je weet dat er een enorme kwestie bij Zembla is. Dat weten we allemaal inmiddels ook. Dat daar een vertrouwenspersoon was en die moest opeens weg. Het is niet dat gat in je geheugen, geloof ik niet. Nee, dat geloof ik ook niet. Dat is gek. Nee. Wat vinden jullie van de timing? In de Volkskrant van vanmorgen sprak Timmer nog uit dat hij wil leren van het verleden. Dat juist leiderschap is. Ja, maar hij komt vandaag op zijn werk bij de NOS. Hij kijkt zijn collega's in de ogen en ik denk dat het moment is dat je denkt, ja, ik kan dit niet meer doen. Punt. Los van de intentie. En misschien dat ook wel gewoon te verstaan gegeven. Ja, dat kan ook. Ja. De Raad van Toezicht van NOS heeft ook gereageerd. De Raad betreurt het om afscheid te nemen van een breed gewaardeerde directeur van de NOS, maar heeft ook begrip voor zijn besluit. We hebben Timmer leren kennen als een energieke en integere bestuurder. Dat laatste blijkt eens te meer uit de keuze die hij nu heeft gemaakt. Ingrid, is dit een steunbetuiging? Is dit? Ja? Ja. Is dit de juiste reactie? Ik ben wel benieuwd hoe de board is samengesteld. Laat ik het zo zeggen, gezien onze discussie van vorige uur. Ja, inderdaad, ja. Ja. Dat is misschien wel wat een steek onder water die ik nu geef. Maar ik denk wel van, is dit het Old Boys Network? Natuurlijk heeft Gerard Timmer denk ik heel veel goede dingen gedaan voor de NOS. En dat wil je als werkgever ook mee laten geven. Je valt je werknemer ook niet zomaar af. Maar ietsje meer begrip voor de situatie die is ontstaan zou wel op zijn plaats zijn geweest. Ja. Roos, de Raad van Toezicht zegt verder vertrouwen te hebben in de ingezette cultuurverandering bij de NOS. Ja. Is het signaal wat de NOS hier nu afgeeft, of dat Timmer nu afgeeft, is even de vraag waar dit vandaan komt natuurlijk, is dat hoopgevend? Ik denk dat het zo onvermijdelijk is dat ik er niet direct hoop uit kan putten. Nee. De positie van Timmer was echt wel behoorlijk onmogelijk, leek mij, na dit verhaal van vanmorgen. Tenzij hij zelf natuurlijk met een heel uitgebreid weerwoord zou komen. Maar dat bleek al uit het artikel dat hij dat niet doet. En daar heeft hij misschien zijn redenen voor. Maar dat ik begreep vanmorgen al dat hij vanmiddag iets zou zeggen. Toen dacht ik al van, nou, dan denk ik dat hij vanmiddag opstapt. Nou, het is nog iets eerder geworden. En de vraag is dan natuurlijk, ben je er dan? Want de kritiek natuurlijk cultuurverandering van de commissie was veel breder. Ja, maar het is zo ingewikkeld om zo'n cultuur helemaal te veranderen. Nou, dat is dus echt wel de zorg die ik uitspreek. Net als dat er dus inderdaad een vertrouwenspersoon de laan uit wordt gestuurd. Er was bij WNL een raad van toezicht. Het zegt het letterlijk, toezicht. Die moeten toezicht houden. Dus dat is een beschermmechanisme in je organisatie om te zorgen dat het netjes verloopt. Die heeft ook zitten dommelen. Dus we kunnen allerlei... Kijk even naar de samenstelling. Ja, nee, precies. Maar weet je, en dat heeft dus allerlei redenen. En het speelt waarschijnlijk inderdaad ook Old Boys Network. En we kennen elkaar al jaren. En we slaan elkaar nog eens op de schouder. Ja, en we snappen wel. En ze doen ook moeilijk. En laat maar. Maar het vervelende is natuurlijk, we kunnen nu met z'n allen in allemaal rapportjes zeggen van, we gaan het beter doen. Maar als er in de cultuur zelf niets verandert, dan kun je wel 100 vertrouwenspersonen aanstellen. En die cultuur zit dan in de top, Roos? Moet het daar anders? Ja, maar ik denk dat bedrijfsbreed is. Als een cultuur die ontstaat in een bedrijf van mensen die bijvoorbeeld te lang werken, die op posten zitten. Ik denk, dat is echt een. Dat vond ik wel een hele goede opmerking van. Zo werkt het in de journalistiek. Als een eindredacteur heel goed in zijn werk is, of een redacteur, wordt die eindredacteur. Maar die soft skills, die worden steeds belangrijker. Hoe je moet managen bijvoorbeeld. Ja, hoe je moet managen, hoe je met mensen om moet gaan, hoe je dat doet. En daar moet veel meer aandacht voor komen. Dus dat moet eigenlijk al in die onderste lagen allemaal beginnen. Ik denk dat je gelijk hebt. Ja. En is hij ook niet de verpersoonlijking van wat ook in het rapport van Van Rijn stond, is dat ze van de ene naar de andere topfunctie gaan. Dat is binnen de kleine wereld die de media heeft. Die de media is. Maar dat is lang niet alleen bij hem. Dat zien we dus op heel veel plekken. Gebeurt ook in andere sectoren. Zeker, dat gebeurt ook. Dus het is ook. Ik snap dat ook wel. Weet je wel, je hebt het ergens misschien goed gedaan volgens de mensen. En dan word je doorgeschoven naar een andere plek. En dan moet er iets belangrijks gebeuren bij Studio Sport. En dan kijken de mensen naar jou. Ik begrijp wel hoe dat werkt. Ja. Het is alleen, we zien ook de onwenselijkheid ervan. Ja, dus dat Timmer nu opstapt, nou goed dat hij dat doet, zeggen jullie. Maar laat het vooral niet los. En hebben ook voor die brede cultuurverandering Die plaats moet gaan vinden. Ja, en in alle lagen. Wat zei je, sorry? In alle lagen, ja. Want de cultuur bouw je samen. Ja. Ja. Kijken we nu alsnog naar wat jullie zelf is opgevallen in de media. Roos, jouw mediamoment gaat over het volgende. Ja, dat is het laatste nieuws uit Dubai. Daar is voetballer Quincy Promes namens Nederland gearresteerd op verzoek van het Nederlands Openbaar Ministerie. Hij is veroordeeld tot een jarenlange gevangenisstraf vanwege drugshandel en het neersteken van zijn neef. Ja, de aanhouding dus van Promes. Als Ajax ziet, heb jij de opkomst en ondergang van Quincy van dichtbij kunnen meemaken? Nou ja, ik lag er niet naast, hè. Maar ik bedoel, maar inderdaad, ik heb het wel gevolgd. En het is een fascinerend verhaal. Hij ontkent alles, heb ik begrepen. Nou ja, hij leek heel lang de dans te ontspringen door in het wonderschone Rusland te blijven. En wordt nu dan toch via een omweg en een merkwaardige aanrijding van hoe zit dat? Nou, weet je wel. Nou ja, wordt hij waarschijnlijk toch uitgeleverd naar Nederland. Het viel me op en ik wilde het hier aandragen, omdat ik denk dat hier nog veel meer draadjes en touwtjes zijn voor nog veel meer verhalen. Ik weet, de banden tussen Nou ja, laat ik het zo zeggen. Je ziet dus dat ook professionele voetballers... De onderwereld vindt die jongens hartstikke interessant. Het zijn jonge jongens, die zijn natuurlijk heel snel vaak opgekomen. Ja. Weinig begeleiding. De hersens zijn nog niet helemaal ontwikkeld. Ze zijn vaak 18, weet je wel. Het zijn nog puppies. En dan zie je dus toch dat ze ondanks een dijk van een carrière... en ongelooflijk veel talent ten prooi kunnen vallen aan verkeerde dingen. En best goede inkomsten hebben ze al. Ja, weet je, ze verdienen dus al belachelijk veel geld. Maar ik denk ook dat er dan toch een gevoel bij komt van ik hoor erbij. Ja, en ook ik ben onaantastbaar. Ik kan alles maken. Maar er zitten nog, ik las van de week een verhaal over de hele bendeoorlog die in Amsterdam nu gaande is tussen die rappergroepen. Biggie Dagu is daar onder andere, het is doodgeschoten. En dan stond er in een bijzinnetje ook dat er in videoclips wordt er dan gebruik gemaakt van hele dure auto's, maar dat hebben die gasten helemaal niet. Die worden dan geleend. Stond er tussen haakjes bij, onder andere van een heel bekende voetballer. Dacht ik, ik ging daar wel van aan. En ik ben ook heel benieuwd of profclubs zoals Ajax, waar ze wat meer aan hun hoofd hebben, maar toch, daar iets aan doen. Want ze er ook voor hebben. Ja, of ze er ook voor hebben. Ja, in de media is er wel eens aandacht aan besteed. John van der Heuvel heeft in de Telegraaf een keer een artikel geschreven over goedverdienende voetballers die door de onderwereld worden gezien als potentieel werkkapitaal. Ja. Ja. Maar jij wil dus meer hiervan. Ja, nou, het is wel fascinerend inderdaad. Ja, herken je dit? Ja, zeker. Ja, maar ook wel dat onaantastbare, hè? Dat ik denk van, hè? Een soort zonnekoning gedrag. Ja, ja. En inderdaad het idee van je hebt al alles. Je hebt het bereikt. Je hebt zoveel geld, je hebt een goede carrière. Harald Buitendijk, deelt u die fascinatie? Jawel, ja zeker. Ja, ik denk ook wel, dat voetballerij is natuurlijk wel een tak van sport, waarbij je kan zeggen dat er komt een hele hoop geld in. Er komt heel veel geld in. En dat gaat niet altijd gepaard met, laten we zeggen, het juiste kennisniveau om daar goed mee om te gaan. Maar dat zie je niet alleen, denk ik, bij de spelers. Maar dat zie je ook in, als we het dan weer hebben over bestuursculturen. Hoe bepaalde voetbalclubs geleid worden. De heersende opvatting, de retoriek daaromheen. Ja, in die zin is het het is een hele sector. Of een heel ecosysteem. Dus die link tussen enerzijds de profvoetballerij met excessief betaalde spelers. En anderzijds de issues rondom de onderwereld. In dit geval dan rondom Amsterdam, maar ook wereldwijd. Ja, zeker. Ja. En ligt er dan ook een taak voor de media om verder te gaan dan het ene bijzinnetje wat Roos las? Ja, nou, ik denk eerlijk gezegd dat ze ook wel dat er al gewerkt wordt aan meer dan een bijzinnetje. Ja. Dus dat je snel... Die voorspel ik wel, ja. Ja, dat je dat snel krijgt. Van wie die auto was. Ingrid, jij wilt in jouw mediamoment nog even stilstaan bij het overlijden van Bauke Vaatstra. Ja, deze week is bekend geworden dat hij is vorige week overleden. 85 jaar, heeft natuurlijk de Machiavelli-prijs gewonnen. Heeft zich jaren ingezet voor DNA-onderzoek om zo de moordenaar van zijn dochter te vinden. En die man heeft wel echt iets losgemaakt in Nederland. En de familie, wij wisten eigenlijk al op het moment... hij was nog niet zo lang overleden en toen kregen wij al telefoontjes binnen. De familie heeft ons gevraagd om het stil te houden tot na de uitvaart. Omdat zij ook nog steeds last hebben van mensen die nog altijd niet geloven dat Jasper S. de dader is. Oh, ja? Ja. Dus er waren meer media van op de hoogte en we hebben allemaal gezegd van... we komen tegemoet aan jullie wens en we publiceren in overleg met jullie. Wat was jullie afweging daarvoor? Is een dood van iemand je een primeur waard? Dat vind ik een beetje een gekke... Ik denk, wij zijn een regionale omroep, hebben heel direct contact met familie. Wij werken nauw samen met de lokale omroep, RTV en OWF. Die hebben hun kantoor in het dorp waar Bauke Vaatstra woont. Die kwam daar ook geregeld, familie komt daar geregeld. Altijd goed contact gehad. Wat is de wereld mee geholpen? Of we dinsdag melden of, op de dag van overlijden of de dag van de uitvaart. En wij hebben ervoor gekozen. We hebben wel gezegd, stel dat een ander serieus medium komt, dan gaan wij ook. Maar wij gaan het niet als eerste melden. En dat is goed gelukt. Ja, heb je nog overleg gehad ook met die andere media die je er ook van wisten en het ook niet melden? Nee. Want ik vind dat dan iedere hoofdredacteur moet daarin zijn eigen afweging maken. En wij hebben deze gemaakt. Ja. Maar ik wist eigenlijk wel van mijn collega's van der Leeuwen, de krant, het Fries Dagblad, die afweging hetzelfde zou zijn. Ja. Heb je nog een persoonlijke herinnering aan hem? Ja, zeker. Ik was beginnend verslaggever toen Marianne Vaatstra dood werd gevonden en in verwachting van mijn eerste kind. Dus dat heeft enorm veel indruk gemaakt. Ik heb heel veel ook wel met familie geïnterviewd de rechtszaak ben ik nog bij geweest van Jasper S. Dus dat was voor mij ook echt wel een afsluiting. En ja, je bouwt gewoon... niet dat ik zo'n persoonlijke band... Later heb ik dat ook wel weer losgelaten. Maar een journalist van ons heeft altijd nauw contact gehad. En je bent journalist, maar je gunt zo'n gezin ook dat de dader uiteindelijk opgepakt wordt. Het blijft dan toch een bijzondere band. Hè? Want je weet, je moet afstand houden. Ja. En tegelijkertijd... Ja. Kun je je werk niet doen als er geen wederzijds vertrouwen is? Nee, dus dat is altijd... Dus we hebben altijd gewerkt vanuit wederzijds vertrouwen. Dus dit was ook... Daarom hebben we dat nu ook zo gedaan. Dan dit. Laatste nieuws over de formatie. Geert Wilders wordt namelijk niet de nieuwe premier van een kabinet van PVV, NSC, VVD en BBB. Andere partijen hebben tijdens de onderhandelingen dit als harde eis gesteld... dat Wilders niet het gezicht wordt, niet de leider wordt van een mogelijk volgend kabinet. Wij zijn de grootste partij geworden. Dus ik vind ook dat ik premier had moeten worden. Ik heb ook aan de onderhandelingstafel gezegd dat ik vind dat ik het moet worden. En dat ik, dat het niet van je afgepakt kan worden. Maar daar heb je wel steun voor nodig van alle partijen. Ja, Wilders hoorde hij dus. Hij wordt geen premier, hoorden we gisteren. En dat vindt hij zelf ondemocratisch, zegt hij vanmorgen. Hoe heb je hiernaar geluisterd, Roos? Dat is volgens mij helemaal niet ondemocratisch. Want het is helemaal niet gezegd dat de grootste partij de premier standaard levert. Dus volgens mij klopt het niet. Nee, dat is ook zo. Hoe luister jij ernaar, Ingrid? Oh, wat ben ik zielig. Nee, dat is een beetje cynisch. Ik denk dat dat hij het brengt van... wat ben ik zielig. Maar ik zou me ook niet verbazen als hier nog een strategisch iets achter zit. Mm-hmm. Want dit is toch hoe het werkt? Ja. Geen van deze mensen die daar aan tafel zaten wordt premier. Nee. De berichtgeving mogen geloven. Ja, en dan maak je dat verhaal zodat jij er goed uitkomt. Dat is toch gewoon hoe politiek werkt? En hij doet dat op deze manier. Hij zegt, ik offer me op voor het landsbelang. Ja, prima. Maar dat vind ik niet zo raar dat hij dat zegt, hoor. Nee. Ik bedoel, gaat het mis bij die latere uitspraak van vanmorgen? Dat het ondemocratisch is? Ja, ondemocratisch vind ik dat is verkeerd woord. Dat is verkeerd woord. Ja. Aalt? Nou, dat is echt een probleem. Ik denk dat politici heel erg moeten uitkijken met termen als ondemocratisch in hun mond nemen. Als ze net gewoon, ze hebben gewoon het proces te respecteren en de verkiezingsuitslagen. Ik bedoel, het is nog steeds zo dat de meeste mensen in Nederland volgens mij niet op de PVV hebben gestemd. Dus hij moet niet dingen claimen die je niet... Hij praat het vaak wel heel makkelijk weg. Er zijn heel veel krokodillentranen en inderdaad, er zit een stukje strategie achter, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat we de allerlaatste kabinetten, tenminste wat ik me kan heugen, wordt altijd de partijleider van de grootste partij levert de premier. Dus in die zin lag het natuurlijk wel in de lijn der verwachting. Ja, dus heel veel kiezers verwachten dat ook. Het gaat er niet om dat het ondemocratisch is, want het is niet ondemocratisch, maar het is natuurlijk wel eigenlijk altijd een gegeven dat de grootste partij levert de premier. Ja, maar dan kan hij het vragen om het premierschap, omdat hij de grootste partij is geworden. Maar tegelijkertijd denk ik dat het een publiek geheim is dat hij daar helemaal geen winst mee behaalt om premier te zijn, zeg maar. Dus hij heeft helemaal niet in zijn belang om premier te worden. Nee, dat denk ik dus ook niet. Dus ik denk dat het strategische is. En waarom denken jullie van niet? Nou, hij heeft zijn fractie en al in de Kamer kan hij natuurlijk veel vrijer opereren. En als er dan nieuwe verkiezingen komen, dan geef me dan nu de kans. Dus nog groter electoraat. Ja. Ik denk dat soort strategische afwegingen daar misschien wel achter zitten. Ja, maar zit het hem ook niet in de verwachting dus van de kiezer inderdaad? Ja. Dus als je ziet dus dat de afgelopen jaren steeds de leider van de grootste partij ook premier wordt, dat het dan volslagen logisch is als die lijn doortrekt dat Geert Wilders dat nu zou worden. Ja, zeker. Dus in die zin is het best wel... het is niet ondemocratisch, laten we het... Het kan, maar het ligt natuurlijk wel heel erg in de lijn der verwachting. Ja, en nu dan de rol van de media. Kranten spreken in termen als hij geeft het torentje op en brengt het ultieme offer. Denk jij dat hij het zelf ook als een offer ziet? Ja, dat toch? Denk ik wel. Ja? Ja. Ja, dat ondanks denk ik dat wel. Jij denkt dat hij het ook wel fijn vindt om zijn fractieleiding te kunnen blijven geven. Kijk, Geert Wilders is natuurlijk echt... ontzettend slimme man. Dus die denkt wel heel goed na voor wat hij zegt, wat hij doet. Dus ik denk ook dat deze stap wel doordacht is. Ja, Roos, hij heeft al aardig wat punten uit zijn verkiezingsprogramma opgegeven. Dat kun je wel zeggen, ja. Om te kunnen formeren, nu dus ook het premierschap. Ja. Ja, het is een achterban. Ik ben, vraag aan jou nu, hè, ben benieuwd. Hoe denk jij dat die dat gaan ontvangen? Nou, ik denk dat, want zo spint hij het natuurlijk zelf ook, dat het premierschap hem afgepakt is. Dus ik denk niet dat zijn achterban denkt, dat ligt aan Wilders. Het is hem niet gegund. Hij zegt eigenlijk meer of meer, het is mij ontnomen. Dus dat doe je niet zelf, daar kun je dus niks aan doen. En het is heel erg de vraag, kijk, hij heeft behoorlijk wat water bij de wijn gedaan, maar dat weten we pas als er geregeerd gaat worden, weet je. We weten pas wat het... Want nu staat hij volgens mij nog steeds op hartstikke veel zetels. Mm-hmm. Ja. Dus dat maakt helemaal niet uit. In de peilingen. Ja, in de peilingen. Dit gaat hem geen zetels kosten, hoor. Want ik denk dat mensen... Niet. Nee, dat denk ik niet. Omdat? Nou, ik denk dat mensen denken van... Oh, het wordt hem niet gegund, dus we moeten de volgende keer weer echt op hem stemmen. Want dan gaat hij het wel... En nog groter worden dan... De vraag is natuurlijk nu wel, wie gaat het dan wel... worden. De Telegraaf geeft vandaag alvast een voorzetje. Heb ik het over premier. Ank Bijleveld, Ronald Plaster, Kim Putters, Renske Leijten, om maar een paar namen te noemen. Johan Remkes komt ook veel voorbij. Laten we die niet vergeten, voorbij. Want die komt altijd weer terug. 9, 8, 7. En wanneer komt de naam Remkes? Ja, inderdaad. Precies. Ja, hoe lees jij dit soort nieuws, Harold? Speculeren over nieuwe eventuele premiers? Ik kijk daarna met name vanuit een klimaatlens. Laten we zeggen, hoe kunnen we in Nederland een grote uitdaging aanpakken waar de hele samenleving mee te maken heeft. En als ik kijk naar de huidige politieke partijen die aan het onderhandelen zijn om een kabinet te vormen, dan staan we daar sowieso niet goed voor. Daar zitten heel veel klimaatobstructie ideeën achter, zeg maar. Dus dat is gewoon eigenlijk proberen door ontkenning, vertraging en allerlei drogredenen de benodigde vereiste transities, zeg maar, te vertragen, uit te stellen. En daar is niemand in Nederland bij gebaat. En zeker niet de toekomstige generaties, want die gaan de rekening krijgen. En dat geldt voor alle vier. Ja, zo kijk jij natuurlijk als activist. Nou, dus jij bent helemaal niet blij met de komst van zo'n rechtskabinet. Maar wie kan zo'n kabinet nu gaan leiden? Potentiële vakministers van partijen als D66, SP, GroenLinks, PvdA, die zijn gewaarschuwd, hè, stap je in een rechtskabinet, dan railleren we je. Maar dat gaat niet alleen om het leiden, dat gaat überhaupt ook om als je minister wil worden. Hè? Want we krijgen dus nu een heel merkwaardig kabinet waarvan niemand precies weet wat het is. Dat is ook zo grappig. Maar daar moeten dus allerlei mensen van buiten worden aangetrokken. Ja, want wie dan? Vanuit de partijen, inderdaad, wacht je misschien rooiement. Dus dan is het kiezen voor het plus of voor je partij. Mm-hmm. Dat zou ook grappig zijn. Maar ik ben zo ontzettend benieuwd naar de mensen van buiten, zou ik maar zeggen, buiten de politiek, aan wie er dan wordt gedacht en wie er zin in heeft. Het is nogal een avontuur. Je kan ook zeggen, in het landsbelang vind ik het belangrijk dat er wat gaat gebeuren. Ik zou dat heel prijzenswaardig vinden. Ja, ik ook. Het land staat voor nogal wat uitdagingen. Zeker, Zie jij tenslotte, Ingrid, nog een geschikte kandidaat in Friesland voor premierschap? Nee. Ik moet even heel goed nadenken, maar nee, dat geloof ik niet. Dank voor jullie komst in het Mediaforum. Ingrid Spijkers en Roos Slikker. NPO Radio 1. Gaan we naar het NOS Nieuws. Krijgt u van Marnix Ampersen. PVV-leider Wilders vindt het staatsrechtelijk onjuist dat hij geen premier wordt. Hij zei dat voor een bijeenkomst met informateur Putters. Bronnen zeiden gisteren dat de leiders van de vier onderhandelende partijen afzien van het premierschap, onder wie dus Wilders, die bij de verkiezingen de grootste partij werd. Uiteindelijk moet je de keuze maken. Is je eigen positie als premier, waar veel mensen voor hebben gestemd en ook verwachten dat ik het zou worden. En ik snap die mensen ook allemaal. Ik ben net zo boos als zij. Of kies je voor... nogmaals, als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. En dan doorgaan in een kabinet, een rechtskabinet, waar je veel van Nederland en voor je kiezers voor elkaar krijgt. Breken, niet doorgaan. En dan wellicht dat Frans Timmermans of een ander kabinet er komt. Dus uiteindelijk, met hoeveel pijn het ook doet en hoe onrechtvaardig ik het ook vind en hoe staatsrechtelijk onjuist het ook is, heb ik toch de afweging gemaakt om dan maar niet voor mijn eigen positie te kiezen. Ik zei gisteren in een tweet dat het landsbelang en de liefde voor mijn kiezer en de PVV-kiezer, onze kiezers, dat die groter is dan mijn eigen positie. Informateur Putters presenteert vanmiddag zijn eindrapport, waar zijn conclusies in staan op basis van de gesprekken met PVV, VVD, NSC en BBB. Gerard Timmer stopt per direct als algemeen directeur van de NOS. Hij schrijft in een verklaring dat een discussie over zijn verleden de cultuurveranderingen bij de NOS niet in de weg mogen staan. De Volkskrant meldde dat Timmer bij zijn vorige baan als directeur van BNNVARA wist van misstanden bij Zembla en De Wereld Draait Door, maar niet ingreep. Een vliegtuig dat eerder deze week op weg naar Nieuw-Zeeland uit het niets een duik maakte, deed dat mogelijk omdat de stoel van de piloot werd versteld. Een andere mogelijke oorzaak die wordt onderzocht is kortsluiting. Tientallen mensen raakten gewond. De drie verdachten die zijn opgepakt na een explosie bij een huis in het Drentse Schoonoord zijn twee vrouwen van 23 en een minderjarige jongen. Ze werden opgepakt in de buurt van Harderwijk in Gelderland. Door de explosie is het huis in Schoonoord voorlopig onbewoonbaar. Gaan we naar de ANWB, daar zit Wijnand Zwaan. Wijnand, waar staat het nu nog vast? Nou, Roos, op de meeste plaatsen rijdt het verkeer prima door. Op twee kleine uitzonderingen na. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Langzaam rijden tussen Marhezen en knooppunt Leenderheide. 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Er stond een kapotte auto stil, maar de weg is weer vrij. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Bij knooppunt Rijnsweerd nog 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Tot 11:30... Het is 11:05. Het begint met een leuk beeldje en voor je het weet staat het hele huis zo vol dat je moet gaan verbouwen. Waar komt die verzameldrang van ons vandaan en wat heeft het ons opgeleverd? Dat horen we zo van professor Pieter Terkeurs. Hij dook in de psyche van de verzamelaar. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik begrijp dat u zelf ook een paar fraaie beeldjes hebt. Neemt dat al zorgelijke vormen aan? Nee hoor, nee, dat gaat nog goed. Er zijn inderdaad verzamelaars die zo overdreven verzamelen dat het huis vol raakt en de relatie met hun vrouw gaat mis, dat soort zaken. Ja. Maar dat is niet het geval bij mij. U kunt ze nog kwijt in één kastje. Ja, makkelijk. Ja. Dan, tijdens de opening van TEFAF dit weekend zijn veel gasten ingevlogen per privévliegtuig. Demonstranten van onder meer Scientist Rebellion zijn daar fel op tegen, omdat ze onevenredig veel vervuilender zijn voor het klimaat. Met mijn spraakmaker Harold Buitendijk van Scientist Rebellion en onderzoeker duurzaam toerisme duiken we zo in de wereld van poenerige privéjets. Over poen gesproken, daar gaat ook jouw vraag over, Harold, waarmee je onze verslaggever op pad hebt gestuurd. Het Spraakmakers Uitzendbureau. En voor de vraag van de spraakmaker gaan we het hebben over dat ene. Iedereen houdt van poen. Money for nothing and it's money, money, money. Must be funny. Lekker, lekker, lekker, lekker. Ja, het veel bezongen doekoe, money, geld. Verslaggever Thomas Schuurman, wiens portemonnee altijd rijkelijk is gevuld, toch? Nou, ik moest daar wel aan denken, want volgens mij loop ik al heel lang met hetzelfde in mijn portemonnee rond. Namelijk een winkelwagenmuntje, een cent, echt waar, 1 cent. En een knoopcelbatterij, dat is echt de inhoud van mijn portemonnee. Het is echt bizar hoe snel het is gegaan de laatste jaren voor veel mensen. Bijna niemand heeft meer contant geld, volgens mij. Terwijl dat zo lekker is, hè, zo'n dikke stapel geld. Of dromen van het winnen van de loterij. Al weet iedereen, meneer Buitendijk, dat geld niet gelukkig maakt, toch? Nee, inderdaad. Ik denk dat het op een bepaald moment genoeg is. En dat als je dan nog steeds meer hebt, dus nog meer geld verzamelt, of nog een extra privévliegtuig erbij doet, gewoon puur omdat het kan, dat is misschien wel leuk qua status. Maar dat voegt verder niks toe aan je eigen welzijn of levensgeluk. En dat is een hele essentiële, fundamentele vraag in het klimaatdebat, ook in de klimaatwetenschap, omdat excessieve consumptie, vooral door de superrijken, een van de grootste drijvers, een van de grootste oorzaken is van het aanzetten tot de global warming en de klimaatcrisis. Dus de vraag is, in één zin? Ja, de vraag is in één zin, hoeveel rijkdom maakt gelukkig? Ja, rijkdom en dus niet geld. Want dat is misschien wel een belangrijk onderscheid. Daarvoor ben ik op pad gegaan en ik sta nu bij de Nederlandse Loterij. Want ja, dat is een plek waar natuurlijk mensen ineens miljoenen tot hun beschikking kunnen krijgen. Ik kijk uit over de ruimte, de trekkingsruimte, waar het lot bepaald kan worden van heel veel mensen. Ik zie de ballenmachine met balletjes die dagelijks 's avonds veranderd worden... zodat het allemaal zo eerlijk mogelijk moet kunnen gaan. Ik mag helaas niet naar binnen. Toch ga ik hier over dit onderwerp praten met Bjorn Rusten. Jij bent prijswinnaar begeleider. Waarom mag ik niet even naar binnen? Even kijken, even voelen. Ja, zelfs ik mag niet naar binnen. Dit is echt een hermetisch afgesloten ruimte waar alleen de mensen die de trekkingen verrichten naar binnen mogen en de notaris. om het allemaal zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. Ja, we gaan het hebben over de vraag hoeveel rijkdom maakt gelukkig. Ja, dan mag u nu gaan vertellen natuurlijk dat dat allemaal niet zo is, hè? Dat het niet gelukkig maakt. Klopt dat? Nou, ik denk dat wij heel veel voorbeelden hebben gezien hier waar rijkdom zeker wel gelukkig maakt. Misschien niet het bedrag wat we echt op de rekening zien staan, maar wel alles wat we ermee kunnen. En we blijven de nuchtere Nederlander. Hè? Dus wij als prijswinnaars veranderen niet ons hele leven bij het winnen van een grote prijs, zien wij vaak. Nee. Maar jij bent wel prijswinnaar begeleider. Dat gebeurt dan niet in die trekkingsruimte, maar even verderop. Laten we daar even naartoe gaan. Want ja, als die mensen ineens een miljoen krijgen, of misschien zelfs nog wel veel meer, dan weten heel veel mensen eigenlijk niet wat ze overkomt. En daar ben jij onder andere dan voor. Dan ga je met die mensen even praten. Allereerst trouwens ga je even checken bij dat apparaat daar, of het inderdaad wel het winnende lot is. Klopt, dit is het enige apparaat in heel Nederland waarbij we echt zien wat de prijs is, hè, als het groter is dan 10.000 euro. We vinden anonimiteit heel belangrijk. Dus als in de winkel blijkt dat jij een grote prijs hebt gewonnen, ziet de winkelier dat niet. Maar in dit apparaat zien wij dat wel. Dus als je ineens een miljoen hebt gewonnen, dan komt hier echt een 1 met, wat is het, 6 nullen achter te staan. Ja. Dan ga je met die mensen praten. Niet één keer, misschien over langere tijd. Vooral dat laatste is misschien interessant. Een jaar later, je hebt een miljoen gewonnen. Zijn mensen dan veranderd, gelukkiger geworden? Nou, ze zijn zeker in enige zin verandert dat ze misschien eindelijk die wereldreis hebben kunnen maken die ze al langer op de planning hebben. Of eindelijk het huis aangepast om er nog 20, 30 jaar te kunnen wonen. Maar zoals ik net al zei, we blijven die nuchtere Nederlanders die niet ineens hun hele leven omgooien. Kunnen wij minder genieten van veel geld dan? Nee, zeker. Vergelijken met andere landen? Zeker niet, maar wij denken heel goed na over wat we uitgeven. En ook na een jaar, als er nog. We hebben voorbeelden van mensen die een jaar later nog steeds hetzelfde bedrag op hun rekening hebben staan. Omdat ze het eerst willen laten bezinken. Ze willen er goed over nadenken wat ze hebben gewonnen en waar ze dat aan willen uitgeven. Dus ja, wij denken daar gewoon heel erg goed over na. Ja, ik begreep ook dat mensen die gelukkig zijn, goed in de vel steken, gelukkiger worden van meer geld dan mensen die eigenlijk niet zo lekker in het velletje steken. Herkent u dat beeld? Nou ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant, bijvoorbeeld wanneer je wat minder goed ter been bent omdat je richting je pensioen gaat, dan kan het zijn dat je eindelijk je huis kan aanpassen. Dat is gemak, dat is niet geluk. Ja, maar dat kan wel heel veel geluk met zich meebrengen. Okay. En dat zien we op de lange termijn wel. Eindelijk die traplift of die slaapkamer beneden, waardoor men gelukkig nog even thuis kan blijven wonen in plaats van een gelijkvloerse woning in een gebied waar ze niet zouden willen wonen. Ja. Dan maakt die ton of die miljoen wel echt heel erg makkelijk. De lotwinnaars die kunnen ook jaarlijks met elkaar gezellig dineren. Hè? Dat noemen jullie lotgenoten, hè? Die met elkaar erover kunnen praten. Is dat Hosanna Polonaise of is dat een diep bedroefde stemming van ja, wat moet ik toch? Nee, allebei niet. We hebben inderdaad jaarlijks het miljonairsdiner. En dan komen al onze miljonairs bij elkaar. En het is gewoon heel fijn om eindelijk even met jou, inderdaad, lotgenoten te kunnen praten over, goh, hoe heb jij dat eerste jaar beleefd? En wat zijn jouw plannen voor de toekomst? Want men is anoniem en dat vinden ze heel fijn. Maar het is ook fijn om eens per jaar even te kunnen praten met jouw lotgenoten. Ja. En 5 miljoen of 10 miljoen winnen, maakt dat uit? Ja, het is misschien. Het is het dubbele, dus ja, zeker. Je kan er nog veel meer mooie dingen mee dan met de eerste prijs. Okay. Dankjewel, meneer Buitendijk. Hoe zou u er trouwens bij zitten als u net een miljoen had gewonnen? Ja, ik denk dat ik wel blij zou zijn als ik net een miljoen had gewonnen. Aan de andere kant, ik zou nu niet weten wat ik daar dan extra mee zou moeten doen dan wat ik nu al doe. Dus misschien ben ik gewoon in wezen al gelukkig met wat ik heb. Ja, dat kan natuurlijk ook. Thomas Schuurman, dankjewel. Het zit hem dus in die kleine dingen, hè? Dat leren we dus nu. Dus vooral heel handig dat je heel veel geld hebt. En dan kun je wat kleine dingen veranderen. En daar word je dan dus gelukkig van. Ja, van niet de kleine dingen. Niet zozeer het geld, maar van de kleine dingen die je ermee kunt doen. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je 100 euro winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Het is 11:45. Maastricht is sinds dit weekend het toneel van de TFAF, de kunstbeurs vol pracht en praal met mooie kunststukken. Maar het was dit weekend ook het toneel van dit. G-I-B-S-M-A-A. G-I-B-S-M-A-A. We zijn hier omdat er tijdens het TFAF op MAA zo'n 200 privéjets landen. Privéjets zijn ontzettend vervuilend. Als je zo'n 4 uurtjes vliegt met een privéjet, dan heb je al ongeveer evenveel uitstoot als een gemiddelde Europeaan per jaar. Je mag gaan dan van de weg af. Je mag voor mij demonstreren, maar ga fucking van de weg af. Weg met de privéjets! Ja, je hoorde demonstranten van Extinction Rebellion en van Scientist Rebellion. Die waren naar het vliegveld van Maastricht gekomen om vooral te protesteren tegen de vele privévliegtuigen waarmee de kunstliefhebbers naar Maastricht werden gebracht. Onze spraakmaker is onderzoeker duurzaam toerisme Harald Buitendijk en die was daar ook aanwezig. Ja, Harald, over dat protest. Extinction Rebellion is denk ik bij het publiek wel bekend, maar Scientist Rebellion, waar jij van bent... Ja. Minder? Ja. Wat is dat voor groep? Scientist Rebellion is een groep bezorgde wetenschappers. Het is een internationale groep. Dus we zitten eigenlijk over de hele wereld wel verspreid. Ook in Nederland. Het is een groep bezorgde wetenschappers en academici. We maken ons zorgen over de klimaat- en ecologische crisis. En wij geloven dat directe geweldloze actie, dus de zogenaamde burgerlijke ongehoorzaamheid, een goede manier is om de broodnodige transities te versnellen. Om te komen tot meer klimaatrechtvaardigheid in de wereld. En gaan jullie in jullie acties net zo ver als Extinction Rebellion? Soms wel, soms niet. Ja, en wanneer niet? Nou ja, we doen dus veel meer dan alleen burgerlijke ongehoorzaamheid acties. Je kunt ook denken aan de meer standaard dingen, misschien als petities, outreach, et cetera. Ja. Jullie richten je nu op die privévliegtuigen, of althans nu bij de TFAF in Maastricht. Inderdaad. Heb je ook mensen kunnen spreken die met die vliegtuigen waren gekomen? We hebben daar denk ik wel een aantal ontmoet. Ja, dat klopt. En hoe ging dat? Nou ja, wat je dus eigenlijk doet als activist is je confronteert de samenleving eigenlijk met een stukje pijnlijkheid. Het is een spiegel voorhouden. Iedereen weet, ik denk ook veel bezitters van privéjets wel, dat het eigenlijk iets is wat wringt, wat eigenlijk niet kan. Mm-hmm. En dat door zo'n ding te gebruiken, dat je eigenlijk meer pakt, in dit geval van een eindig carbon budget, wat er nog is tot 2050, omdat we binnen de Parijsakkoord doelen moeten blijven, dan wat je toekomt. En dat doordat jij het pakt, door voor de 20ste keer naar Nice te vliegen, heeft iemand anders minder. Hoe reageerden mensen als je met ze in gesprek ging? Nou, we hebben daar dus inderdaad voor de deur geflyerd, voor de TFAF zelf. Ja, en dan zie je toch wel, je krijgt dan de gebruikelijke, de psychologische reacties wel. Hè. Sommige mensen die zeggen dan ja, ik heb een elektrische auto. Andere mensen die kijken heel ongemakkelijk, die kijken weg. En er zijn ook mensen, ja, nou, daar ben ik het dus echt hartstikke mee eens. Maar er zijn ook heel veel die zeggen, ja, nee, ik ben met de trein, ben niet gekomen met de privé. Maar dan heb je bezoekers gesproken van de TFAF. Heb je ook echt mensen gesproken die kwamen met een privévliegtuig? Ik heb zelf niet direct mensen gesproken die kwamen met een privéjet. Nee, inderdaad niet. Ja. Want dat is natuurlijk nog wel interessant hoe die dan reageren hierop, hè, op jullie protest. Want het is natuurlijk aan hen gericht. Wie laat zich nou vliegen met die privéjets? Niemand loopt er echt mee te koop. Hè. Hoe gaat het eraan toe in dat wereldje? Dat is best ingewikkeld om achter te komen. Aangeschoven is ook Richard Klevers. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Je hebt voor het Eindhovens Dagblad vorig jaar onderzoek gedaan naar de privévliegtuigen op Eindhoven Airport. En jij hebt wel eigenaren gesproken. Hè? Wie bezitten nou die privéjets? Ja, klopt. Allereerst, ik ben van de onderzoeksredactie van het Eindhovens Dagblad en het Brabants Dagblad en Ben je de Stem. En we hebben gezamenlijk onderzoek gedaan naar die vluchtgegevens op Eindhoven Airport. En we zagen dat eigenlijk een relatief kleine groep vliegtuigbezitters heel veel vluchten voor zijn rekening neemt. Mm-hmm. Ze zitten daar niet altijd zelf in, dus die vliegtuigen worden ook heel vaak verhuurd aan anderen. Maar de vliegtuigen waren onder andere van de familie van Eert bijvoorbeeld, van Jumbo. Denk wel een bekende familie. Robert van der Wallen, ook iemand uit de Quote 500. Die is rijk geworden door Brand Loyalty. Een bedrijf in spaarzegeltjes. Ja. En eigenlijk voornamelijk leden van de Quote 500, zou ik zeggen. Ja, de echte rijken. De superrijken, ja. En waarom hebben ze, zeggen ze, zo'n privévliegtuig? Ze zijn er niet allemaal eenduidig in. Ik moet ook zeggen, de meesten willen helemaal niet praten over hun vliegtuig. Ook omdat ze wel voelen dat dit op dit moment een heet hangijzer is. Hè. Er wordt veel over gedebatteerd. Mm-hmm. Een van de weinigen die ons wel te woord heeft gestaan was Frank van Gol van Otto Workforce. Een uitzendbureau voor Oost-Europese arbeidsmigranten. Mm-hmm. En hij zei, het is vooral heel gemakkelijk. En ik win er heel veel tijd mee. Hij zei ook wel dat hij zich heel erg probeerde bewust te zijn van zijn vliegtuiggebruik. Dus hij probeerde ook wel meer lijnvluchten te nemen, zei hij. Oh, ja. Maar als je bijvoorbeeld een vergadering heeft met het team onderweg naar Duitsland, dan vindt hij het fijn dat hij dat in een privévliegtuig kan doen. Ja. Omwille van de tijd. En je zit natuurlijk heel snel in dat vliegtuig. Je bent er snel weer uit. Kwartiertje, geloof ik, van tevoren moet je aanwezig zijn. Ja, ja, dat is natuurlijk ook wel ongekende luxe. En zeker. Ik kan me voorstellen dat je als zakenman denkt, ja, tijd is geld. Ik bespaar hier heel veel geld mee. Ja, tegelijkertijd moet ik zeggen, wij dachten dan zal bijvoorbeeld ASML, een beetje het boegbeeld van het Eindhovense zakenleven, die zullen wel heel veel in privévliegtuigen zitten. Maar dat was helemaal niet zo. Nee. Dus die zakenmensen die gaan allemaal met lijnvluchten en dat gaat prima. Ja, en er wordt vaker gezegd, hè, ze zijn zo vervuilend. Goed, als je ze ziet, dan zie je een klein vliegtuigje en denk je, hoezo zijn die vervuilender? Waar zit hem dat in? Ja, dat is eigenlijk vooral als je het omrekent per passagier. Dus als jij gebruik maakt van een lijnvlucht, dan deel je de uitstoot door, laten we zeggen, 160 mensen. En als je in een privévliegtuig zit, dan deel je door misschien wel 1 of 2. Ja. Dus zo bekeken is het natuurlijk veel vervuilender. Ja. Zijn er ook nog mensen die meer dan één vliegtuig hebben? Robert van der Wallen heeft er tijdelijk 2 gehad. Oh ja. Maar die heeft zijn oude vliegtuig verkocht. En dat is wel grappig, die heeft een gloednieuwe gekocht. Oh. Eind 2022 voor 52 miljoen euro. De duurste jet van Nederland. En hij heeft hem weer te koop staan. Okay. Vanwege deze discussie. Oh ja? Ja, ja. Dus die voelt dit gaat niet goed. Ja, ja. Pieter ter Keurs, ik dacht ik vraag het even. Want misschien is het wel het ultieme verzamelobject. Zo'n privévliegtuig. Maar niets is minder waar. Het kan zijn, als je natuurlijk denkt, ik neem er meerdere. Maar er zijn dus wel mensen die op andere gebieden zo overdreven consumeren. Die hebben niet 2 auto's, maar 10. Of dat is wel echt een verzamelobject, zo'n auto. Ja, zeker. Ja, ja. Harold, er wordt door voorstanders van privévliegtuigen ook wel eens gewezen op het feit dat die kleine vliegtuigen meehelpen aan het aanjagen van innovatie. En ze zeggen, de eerste elektrische vliegtuigen, dat worden privévliegtuigen. Wat vindt de wetenschapper Harold daarvan? Nou ja, goed. Je hebt in het hele luchtvaartdebat natuurlijk een enorme stroming die zich heel erg richt op de technologische fix. Dat wordt politiek ook vaak neergezet als laat ons inderdaad groeien, geef ons inderdaad subsidies, want wij gaan allerlei technologische innovaties realiseren. En dan zul je gaan zien dat over een paar jaar, dus 20, 30 jaar, 40 jaar, dan is het probleem opgelost. Heel kort antwoord. Het zal inderdaad wel kloppen voor een deel dat als je zeg maar privéjets hebt met elektrische technologie erin, dat inderdaad bijdraagt aan het onderzoek ervoor. Ik denk alleen niet dat het een voorwaarde ervoor is. Ik denk namelijk dat onderzoek sowieso wel wordt gedaan en dat die innovaties ook wel sowieso wel worden gerealiseerd. Het punt is alleen, met alleen technologische innovaties gaat de luchtvaart er niet komen. Er zal sowieso een rem op de huidige volumegroei moeten komen. En dat gaat automatisch ook gebeuren, want de luchtvaart zal gewoon duurder gaan worden. Ja, Richard, voorstanders zeggen ook, ja, het aantal privévliegtuigen, dat zijn er maar een paar. Ik geloof in heel Nederland tientallen, 40 ongeveer. Ja, een stuk of 40, ja, klopt. Ja, ten opzichte van die grote lijnvluchten, ja, waar hebben we het dan over? Ja, als je het in totaliteit bekijkt, is inderdaad de uitstoot van die privévliegtuigen relatief gering. Als je het per passagier gaat uitrekenen, is het dan weer veel. Mm-hmm. Ja, ja, heeft het dan zin om je daarop te focussen? Of moet de focus ergens anders liggen? Wat denk jij? Ik vind het eerlijk gezegd niet echt aan mij om daar een oordeel over te hebben. Ik vind wel, als je gaat kijken, Eindhoven Airport en ook Schiphol hebben aangekondigd dat ze willen stoppen, hè, met die privévliegtuigen. Ja, dat dus is de wens. Ja, of dat ook echt gaat lukken, dat is de vraag natuurlijk. Dus die willen stoppen. Dat betekent dat er ruimte vrijkomt. Vliegbewegingen, die luchthavens zitten aan een beperkt aantal vliegbewegingen vast. Het zou natuurlijk een beetje raar zijn als je die privévluchten gaat schrappen en daar dan passagiersvluchten voor in de plaats laat komen. Dan, maar is dat idee er wel, bijvoorbeeld bij Eindhoven Airport? Nou, ik weet niet of dat idee er is, maar het is wel waar die vliegmaatschappijtjes van die privéjets vaak op wijzen. Van ja, je kan ons wel wegsturen, maar als dan die ruimte ten goede komt aan grote passagierstoestellen, dan is eigenlijk de winst weer weg. Ja. Harold, jij schudde natuurlijk, wil ik zeggen, heel hard nee toen ik zei, moet je je nou wel focussen op die privévliegtuigen? Ja, je moet je focussen op die privévliegtuigen. Om een hele andere reden ook. Wij proberen in Nederland draagvlak te krijgen voor een rechtvaardig klimaatbeleid. En vaak gaat het over de verhoudingen tussen het globale noorden, het globale zuiden, mondiale noorden, mondiale zuiden. Maar het gaat ook over de grote verschillen die er zijn in de Nederlandse samenleving zelf, tussen arm en rijk. Hoe kan je mensen die aan de onderkant van de inkomen zitten, zeg maar, en die je wel verwacht dat ze hun huis isoleren, dat ze zeg maar allerlei dingen doen om bij te dragen aan de klimaattransitie, en dat ook vaak wel willen doen. Hoe kun je dat doen terwijl je tegelijkertijd een kleine groep rijken, en dan heb ik het bijvoorbeeld over privéjetgebruikers, maar ook over mensen die business class frequent flyers zijn, hun gang kunt laten gaan? Dan krijg je geen draagvlak voor dat soort transities. Dat is één punt. Om even terug te komen op het andere punt wat net langskwam, van als je die kleine vliegtuigjes weghaalt, zet de luchthavens daar dan grote voor in de plaats. Daar zou je veronderstellen dat die privéjets meetellen in de zogenaamde slotquota van luchthavens. Ik weet eerlijk gezegd niet of dat op dit moment het geval is. Volgens mij niet. Dus in dat geval, je kunt er gewoon vanaf en je kunt verder gewoon met de plafond van luchthavens blijven werken. Ja. Op Eindhoven wel. Daar worden die slots voor privéjets wel opgeteld bij het totaal. Ja. En de vraag en is ook zo, tijdens corona bijvoorbeeld, toen was er een beperkter aantal passagiersvliegtuigen. Daar hebben die privévliegtuigen dankbaar gebruik van gemaakt. Dus toen zag je het aantal flink omhoog gaan. Ja. En de vraag is ook, kun je er echt makkelijk vanaf als luchthaven, ook al wil je het? Ik las dat de juridische wel eens haak en oog aan zouden kunnen zitten. Omdat er gewoon afspraken zijn gemaakt internationaal over de toelating van vluchtverkeer op luchthavens. Ja, ik weet eerlijk gezegd niet wat de juridische kant hiervan is en hoe je dat makkelijk kan doen. De luchtvaart zelf refereert altijd wel heel graag aan allerlei internationale afspraken waar je niet 1, 2, 3 van af zou kunnen stappen. Maar is niet belangrijk om te weten, want je kunt natuurlijk wel zeggen het kan heel makkelijk, maar als dat niet zo is, is de realisatie wat ingewikkelder. Ja, maar dat is niet aan ons. Kijk, wij zijn activisten. Wij laten de samenleving zien dat er iets pijnlijks is waar een debat over moet worden gevoerd. Nou, dat doen we hier vandaag. Dus ja, daarmee is die actie al geslaagd. Ja. En wij vragen eigenlijk, overheid, personen met wel invloed hier zo, doe wat nodig is en zorg dat dit soort excessieve consumptie niet meer kan. Ja. Hoe dat gaat, ja, daar ga ik niet over. Dat het nodig is, zeker. Ja. Richard, jij wilde wat zeggen? Ja, of het juridisch houdbaar is, dat weet ik natuurlijk ook niet. Maar die vliegmaatschappij die beticht de luchthavens wel van een soort dubbele agenda. En die kan zijn dat op het moment dat je die privévliegtuigen weert en daar passagiersvliegtuigen voor laat terugkomen, daar verdien je natuurlijk veel meer aan als luchthaven. Want er zijn al 160 mensen die verdienen aan parkeren. Die gaan een broodje eten op de luchthaven. Daar verdien je meer aan dan al één persoon die zo in een kwartiertje in zijn vliegtuig zit en weg is. Ja, maar we hoorden dus net dat Schiphol wilde wel vanaf van die privévluchten als dat lukt. Eindhoven ook. Maastricht, hoe zit het daarmee? Ja, Maastricht-Aken Airport. Ik heb een reactie in de lokale media gelezen dat de directeur van het vliegveld het juist ziet als een strategie voor toekomstbestendig maken van zijn luchthaven. Hè? Dus Maastricht-Aken Airport, daar is heel veel polemiek en discussie over, ook in de lokale en regionale politiek. Er is onafhankelijk onderzoek geweest waaruit kwam, het is eigenlijk het beste om die luchthaven te sluiten. Uiteindelijk is na heel veel wikken en wegen en lokaal debat besloten om hem open te houden. Maar het waarom dan en het eigenlijke plan daarachter, dat is nog helemaal niet heel duidelijk uitgekristalliseerd. Nee. Gaan jullie door met actie voeren? Zeker. Ook daar? Dat weet ik niet. Oh, dat weet je, dat staat er niet in de planning. Nou, ik zie dat in de Radio 1-app dit gesprek gevolgd wordt. Jeroen die zegt, goed hoor, wat ik met mijn modaal inkomen moet zo stap voor stap afscheid nemen van mijn dieselbusje die ik nodig heb voor mijn bedrijfje. En iets elektrisch is gewoon te duur. Dan wringt het echt wel dat de happy few maar door kan gaan met toestellen en vervuiling. En dat is eigenlijk wat jij zegt, Harold. Dat is precies wat we willen laten zien, die ongelijkheid in Nederland. Inderdaad, in een notendop. Ja, dankjewel. Harold Buitendijk en Richard Klevers. Radio Umberto luidt het weekend in. Kan je ons meenemen in wat je ziet, wat je ervaart en waar je opgewonden van raakt? Ja, vooral het laatste natuurlijk. Ja. Met bijzondere gesprekken. Aan ChatGPT hebben we een opdracht gegeven. Schrijf een column in de stijl van Peter Heerschop. Ja. Was je onder de indruk? Ik vond het wel fijn om zo te lezen dat ik nog wel iets kan toevoegen. En elke week de column van Peter Heerschop. Zelf geschreven, hè? Ja. Niet ChatGPT, maar jij zelf. Avro Tros. Umberto, morgenmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.

Nou, maatregelen. Het gaat vooral dus nu om dat onderzoek. Dat liep al. Dat moet nu echt geïntensiveerd worden, dat onderzoek. Dat kondigde de minister van Defensie ook aan. Ze noemde het uniek wat er nu gebeurde in de geschiedenis van de Belgische Defensie. Nou, één peloton in dat bataljon is al volledig opgedoekt. Slachtoffers waarvan ze weten dat die alleen maar slachtoffers waren, die worden nu psychisch begeleid. Ja, en de legerchef vandaag bij de persconferentie beloofde: we laten dit dossier niet los tot er 100% duidelijkheid is. Wordt vervolgd. Dankjewel, correspondent Tijn Sade. PVV-leider Wilders vindt het staatsrechtelijk onjuist en ondemocratisch dat hij geen premier wordt, hoewel zijn partij de grootste is, zei hij voorafgaand aan een gesprek met informateur Putters. Vanwege een blokkade van NSC en VVD heeft de PVV-leider een stap opzij gezet, maar dat doet hij niet van harte, zegt hij. Informateur Putters komt vanmiddag met zijn eindverslag. Daarin staat dat de vier partijen PVV, VVD, NSC en BBB inhoudelijk verder kunnen praten. De vier partijleiders blijven in de Tweede Kamer als er een nieuw kabinet komt. Gerard Timmer stopt per direct als algemeen directeur van de NOS. Hij schrijft in een verklaring dat een discussie over zijn verleden de cultuurveranderingen bij de NOS niet in de weg mogen staan. Aanleiding is een artikel in de Volkskrant, waarin staat dat hij als directeur van BNNVARA op de hoogte was van misstanden bij De Wereld Draait Door en Zembla, maar niet ingreep. Timmer was directeur bij BNNVARA van 2014 tot en met 2018. Daarna ging hij naar de NOS. De afgelopen jaren zijn er steeds meer vrouwen aangesteld binnen de Raad van Commissarissen van Bedrijven. Dat komt volgens het Centraal Planbureau voor een deel door het invoeren van het vrouwenquotum 2 jaar geleden. Daardoor is de man-vrouw verhouding in de top van het bedrijfsleven verbeterd, stelt het CPB. De drie verdachten die zijn opgepakt na een explosie vannacht bij een huis in het Drentse Schoonoord zijn 2 vrouwen van 23 en een minderjarige jongen. Ze werden opgepakt in de buurt van Harderwijk in Gelderland. Door de explosie is het huis in Schoonoord voorlopig onbewoonbaar. De werkzaamheden rond de verzakte gasleiding in Eindhoven gaan vandaag door. Een grote kraan moet de komende dagen een waterpomp op zijn plek houden. Dat moet voorkomen dat de gasleiding verder beschadigd raakt. Gisteren werd een groot gebied afgezet omdat de gasleiding in Eindhoven kapot dreigde te gaan. En dan Oekraïne, want Oekraïners die in bezette gebieden wonen worden onder druk gezet om te stemmen voor de Russische presidentsverkiezingen. Rusland vindt dat deze Oekraïnse gebieden bij Rusland horen en gaat met mobiele stembureaus langs de deuren om een stem af te dwingen, zegt buitenlandredacteur Gien Balduk. Dat wordt als een soort van innovatie gepresenteerd, een service naar de bevolking toe. Maar wat je op foto's ziet is dat bijvoorbeeld een oude vrouw thuis wordt opgezocht door zo'n medewerker. Dat er een militair zwaar bewapend mee naar binnen komt om die stem op te halen. En vervolgens is er geen enkele sprake van dat je in vertrouwen kan stemmen, want iedereen kijkt mee wat jij op dat formuliertje invult. Nou, op die manier hebben ze een stem opgehaald bij een burger. Het staat al vast dat Poetin bij de presidentsverkiezingen wordt herkozen. Toch vinden de Russen het belangrijk dat ook in de 4 bezette regio's wordt gestemd om de opkomstcijfers op te krikken. De politie in Zimbabwe heeft een sekteleider opgepakt. Op het terrein waar de sekte woonde werden meer dan 250 kinderen gebruikt als goedkope arbeidskrachten. De meeste van hen hadden geen geboorteakte. Ook werden op het terrein 16 anonieme graven gevonden. De sekte zou ruim 1000 leden hebben geteld. De leider wordt verdacht van uitbuiting van minderjarigen. De sekteleden woonden op een boerderij op zo'n 35 kilometer van de Zimbabweanse hoofdstad Harare. Het weer nog zonnig, met vanmiddag vanuit het zuidwesten wat bewolking. Het wordt 15 tot 19 graden. Op de Wadden is het wat frisser. Morgen buien, lokaal met onweer en hagel en een graad of 15. Ster. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel €3000 op je huidige auto. En kies je voor private lease, dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf €259 per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf €246 per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR bij de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Als we uitgaan gaat Eva vaak op het laatste moment niet mee. Heeft ze een reuma-aanval. Laatst ook weer hadden we concertkaartjes gekocht. Zitplaatsen nog wel. Dan haakt ze toch weer af. We zien er steeds minder. Ja, dat is wel zo. Je raakt langzaam je vriendinnen kwijt. En je kan er niets aan doen. Dat is de pijnlijke realiteit van reuma. Te pijnlijk om te negeren. Steun Reuma Nederland. Akoestisch piano spelen met koptelefoon via een silence systeem. Wolpianos.nl. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van één Kansi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kansi-appel uit Nederland. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt alleen de pagina's die je print. Eventueel onderhoud wordt snel geregeld. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Print ook zorgeloos en voordelig met Brother Managed Print Service. Nu tot eind maart 3 jaar gratis service op locatie. Ter waarde van maximaal €210. Kijk op brother.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Het is 11:08. Je luistert naar Spraakmakers. Mijn spraakmaker is Harold Buitendijk, onderzoeker duurzaam toerisme. En hij is ook van Scientist Rebellion, een club van actiegerichte wetenschappers. Met hem en Richard Klevers van het Eindhovens Dagblad doken we in de wereld van de privévliegtuigen. Dit half uur spelen we natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Een aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: Carlo Boshart gaat een rol spelen in welke musical? Ik zie aan de non-verbale reactie van mijn gasten aan tafel dat ze het antwoord denken te weten. Niks zeggen. Tegen 11:30 mag de rest het pas horen en weten. Dan nu. Bijna iedereen doet het of kent wel iemand die het doet. Verzamelen. Wat bij de een onschuldige hobby is, kan bij de ander groteske vormen aannemen. Pieter Terqueurs had in zijn lange carrière als wetenschapper en conservator veel te maken met verzamelaars en collecties. En over het fenomeen verzamelen en de psychologie daarachter schreef hij het boek Verzamelen. En dat is vanaf vandaag te koop. Ja, de ondertitel van uw boek luidt De dwang om te bezitten. Is het echt zo dwangmatig? Ja, niet elke verzamelaar zal zich daarin herkennen. Maar het kan bij heel veel verzamelaars echt een soort dwangmatige reactie zijn. Dat men het niet kan laten om iets te kopen. Het is niet zo dat je zegt, ik stop bij 4 objecten. Nee, want dan zeg je wel dat je stopt. Maar dan zie je een week later ergens eenzelfde soort object. Dat je dat net weer wat anders is. En dan wil je dat ook graag hebben. Ja, dus het zit denk ik heel diep. Ja, laten we eens wat dieper ook in die psyche van die verzamelaar duiken. Waarom gaat iemand überhaupt verzamelen? Het is iets dat vaak niet bewust gebeurt. Maar je moet er vaak heel lang over praten met mensen voordat je erachter komt waarom ze het hebben gedaan. Maar het heeft met 2 dingen te maken. Enerzijds voel je bij veel mensen een gemis. Een gemis uit het verleden. Ze hebben of, dat kan zijn een slechte relatie met een vader, of dat kan zijn, er zijn verzamelaars die het heel jammer vinden dat ze nooit een hogere opleiding hebben gevolgd. Dus een gemis kan heel belangrijk zijn en dat compenseren ze met verzamelen. Een ander element dat je heel vaak vindt is, doordat men erg ontevreden is met de chaotische wereld om ons heen, wil men thuis een soort ideale wereld creëren, een soort paradijselijke sfeer. Oh ja. Dat zijn de 2 elementen die heel vaak terugkomen. En u schrijft in uw boek, mensen hebben niet alleen iets met dingen, ze worden er ook door gevormd. Voorwerpen maken deel uit van onze identiteit, ons gevoel van eigenwaarde. Geldt dat voor alle verzamelaars? Ja, ik, Ik denk het wel. Dat is natuurlijk moeilijk om te zeggen, omdat je niet allemaal hebt gesproken. Maar, ja, ik moet daar gewoon aan denken, want ik heb ooit voor de regionale omroep heel vaak verzamelaars gesproken. Ja. Dat was een heel gewild item natuurlijk. Hè. Heb ik ook iemand gesproken die een hele kamer vol met allemaal verschillende snijbolenmolens had. Ja. Je had gewoon de complete verzameling van alles wat ooit op de markt was gebracht. Ja. Dat ik wat zeg dat. Ja, nou ja, ik denk dat je niet alleen moet denken aan één soort object dat dan in grote hoeveelheden aangeschaft wordt. Maar wij in ons dagelijks leven doen we het ook. Wij voelen ons op een gegeven moment fijn met een bepaalde jas. We kiezen in een winkel een bepaald soort kleding uit, omdat wij vinden dat dat bij onze identiteit past. Maar dat werkt ook andersom. Als je je kleding aanpast, dan voel je anders. Ja. Dat geldt met, we hadden het net over vliegtuigen of hele dure auto's die mensen kopen. Als ik in een oud krakkemikkig ding rij over een boulevard in Zuid-Frankrijk, dan kijkt niemand mij aan. Maar als ik in een hele dure sportwagen rij met een open kap, dan ben je ineens een andere persoon. Ja, dan vormt het je echt. Dat vormt je echt, ja. Ja. Harald Buitendijk, Richard Klevers, herkennen jullie hier iets van? In jullie zelf of in mensen die jullie kennen? Ja, nou ja, bij mezelf. Ja, we hebben het net over knikkers gehad. Ik was vroeger heel blij met mijn knikkers, inderdaad. Ja, of in de reclame zei je dat, hè? Ik had knikkers en die wilde ik graag houden. Maar die wilde ik dan niet inderdaad op het spel zitten. Ik hoefde niet met mijn knikkers meer knikkers te gaan maken, zeg maar. Ja. Ik heb postzegels verzameld. Dat was in die tijd volgens mij nog vrij. In ieder geval minder suf als het nu klinkt. Maar ik ben wel benieuwd hoe je die verzameldrang bij kinderen dan duidt. Want ik zie het bij mijn kinderen ook. Die hebben albums met stickers die ze dan compleet willen hebben. Ik neem aan dat dat anders verklaard wordt dan de verzamelwoede die u net beschreef. Nou ja, het heeft er wel heel sterk mee te maken. Want het is duidelijk dat een kind in een bepaalde levensfase ook iets moet met die rare, vreemde, onduidelijke, chaotische wereld om zich heen. En het zou heel goed kunnen dat dus een van de elementen is waardoor kinderen verzamelen. Dat zeggen ze natuurlijk nooit expliciet, maar het is een soort ontwikkelfase. En, ja, het is meer dan alleen maar leuk dus voor kinderen. Het is meer alleen maar leuk. Er is een heel leuk boek boekje van de Duitse denker Walter Benjamin. Dat is wel een vrij bekende filosoof-denker. Waarin hij beschrijft hoe hij opgroeide. Dus hij beschrijft zijn jonge jaren. En dan beschrijft hij eigenlijk het interieur van het huis waar hij woonde. En dat is voor hem een soort prettig voelen. Dat heeft hij later eigenlijk altijd gemist. Ja, ja. In uw boek staan verschillende voorbeelden van fanatieke, zeg maar gerust dwangmatige verzamelaars. Mm-hmm. Als u er nou eens eentje uit zou mogen pikken? Oeh, dat is heel moeilijk. Er zijn heel veel interessante, maar ook dwangmatige verzamelaars. Ik denk dat de Habsburgse keizer Rudolf II een hele bijzondere was. Dat was natuurlijk iemand die van tevoren al uitverkoren was om heerser te worden over een gigantisch rijk. Maar dat interesseerde hem eigenlijk niet. Hij had eigenlijk niet zo'n zin om te regeren. En toen hij stierf, toen vond men in het paleis in Praag waar hij woonde kamers vol met documenten die hij eigenlijk had moeten ondertekenen, maar nooit gedaan heeft. Oh, ja. Hij was veel liever met zijn verzameling bezig. Ja, ja. Ik begrijp dat Rembrandt ook een verzamelaar was, hè? Ja, die verzamelde ook rariteiten, zoals dat toen heette. Ja. En dat gaat dan heel vaak om objecten die van ver komen. Die komen uit streken die net al ontdekt waren. Vreemde dingen die dan verzameld worden, maar of objecten die in het verleden heel ver weg liggen. Ja, want we denken bij verzamelaars dus, nou zou ik zeggen, vaak aan zoals die snijbolenmolenverzamelaar. Ja. Je hebt gewoon één object en dat verzamel je. Of Panini-plaatjes bijvoorbeeld, maar het hoeft dus niet. Nee. Het kan ook een collectie van verschillende dingen zijn. Dan zie je echt dat de grootste gemene deler is eigenlijk een idee in het hoofd van de verzamelaar. Ik ken ook wel verzamelaars waar ik dan uitgebreid aan vroeg van ja, maar waarom doe je dit? En ze zegt, ja, weet ik veel. Gewoon omdat ik het mooi vind. Ja, ja. Nu lees ik in het boek veel voorbeelden van mannen die verzamelen. Ja. Is verzamelen typisch een mannending? Nee, ik denk het niet. Maar dat is wel iets dat in het onderzoek echt, laat ik zeggen, verzamelende vrouwen zijn in het onderzoek zwaar ondervertegenwoordigd. Maar dat betekent niet dat ze het niet deden. Ik denk dat vrouwen net zo goed verzamelaars zijn als mannen. We kennen natuurlijk de grote, rijke figuren zoals Helene Kruller-Müller. Mm-hmm. En daar is dan wel veel over geschreven. Maar ik denk dat ook vrouwen in het dagelijks leven, net als mannen, gewoon een wereld om zich heen willen hebben waar ze zich goed bij voelen. Maar ja, daar is veel minder over bekend. Veel minder onderzoek naar gedaan. Dus het is wel, ja, het is inderdaad een hiaat in het boek dat daar, ik noem het wel, op verschillende punten. Maar ja, we kunnen daar niet heel veel meer over zeggen. Er wordt op dit moment ook in mijn onderzoeksgroep wel aan gewerkt om dat op te vullen. Ja, interessant. Ik zie trouwens dat luisteraars ook reageren op dit gesprek. En een luisteraar die graag anoniem wil blijven, die schrijft: doordat mijn hechting niet doorsnee verlopen is, heb ik een verzameling oude items van Pampers. Dit stelt mij gerust. En dit is ook wel enigszins dwangmatig. Ja. Herkent u dat? Ja. Ja, dat, en dat, zo diep dat, kan het gaan. Maar heel vaak als wij dan dat woord dwangmatig horen, dan denken we, oh, dat is slecht, dat is dan zit je in de knoop. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Want het kan dus ook een middel zijn om om te gaan met een gemis, met iets waar je moeilijk mee om kan gaan. Ja, we hebben het nu over allerlei privécollecties. Hè. De vraag is ook, hoe belangrijk waren deze verzamelingen toen mensen in vroeger tijden begonnen met verzamelen, voor het ontstaan van musea, zoals we die nu kennen? Of zoals u het noemt in uw boek, institutioneel verzamelen, want daar heeft u ook aandacht voor. Wanneer kwamen deze musea op? Nou, de grote musea zoals wij die nu kennen, de Nationale Musea, dat is echt iets 19e eeuws. Dat hangt echt samen met de politieke ontwikkeling rondom de Nationale Staat eigenlijk. Maar de verzamelingen zijn veel ouder. Die waren bij adellijke families, die zaten in rariteitenkabinetten al in de 16e, 17e eeuw. Maar ik denk dat dat ook daarvoor al heel erg speelde. De huidige musea zijn dus vrij recent. Ja. Maar er zijn allerlei voorlopers die een hele belangrijke rol hebben gespeeld in het tot stand komen van die musea. Kunt u een voorbeeld noemen? Zoals ik zei, er zijn graven, koningen, heersers die allerlei collecties hadden die niet openbaar toegankelijk waren. Nee. Lodewijk de 14e is natuurlijk een prachtig voorbeeld. Dat kunnen we nu gewoon zien. Er zijn paleizen en tuinen. Ja. Maar ook in het 17e eeuwse Nederland, daar hebben we toch de indruk dat vrijwel iedereen met een beetje geld verzamelde. Ja, ja, maar dat ook was dus niet toegankelijk voor iedereen. Nee. Op een gegeven moment werd er dus bedacht, wacht heel even, we kunnen dit tentoonstellen. Ja. We kunnen daarmee misschien ook wel onze natiestaat naar buiten toe tentoonstellen. Dat begint al in de 18e eeuw. Als je bijvoorbeeld in Dresden, maar ook het Louvre, wordt dan al gedeeltelijk opengesteld. En dat heeft weer te maken dat de vorst ook duidelijk wil tonen. Kijk, ik heb deze zeldzame belangrijke dingen en die horen bij mij. En dat rechtvaardigt mijn positie als vorst. Dus in Dresden, Wenen en Parijs worden die verzamelingen al vrij vroeg opengesteld. Mm-hmm. In de 19e eeuw zie je dan echt dat die verantwoordelijkheid overgaat naar de staat. Dus dan wordt er gewoon de regering van een land wordt daar verantwoordelijk voor. En dan zie je eigenlijk het openstellen ook steeds breder. Meer dagen in de week, langere uren, et cetera. Ja, en schuurde dat ook? Want ik kan me ook voorstellen dat heel veel van die objecten in privécollecties niet helemaal op de juiste manier zijn verkregen. Ja, dat schuurde zeker. Er zijn in de oude verzamelingen, maar ook nog helaas vrij recent natuurlijk aardig wat objecten die op een onethische manier verzameld zijn. En daar wordt dus nu ook heel, heel hard aan gewerkt om dat in kaart te brengen. En er zijn nu ook pas sinds kort hele heldere procedures over hoe je daarmee om moet gaan. Ja, u bent de hoogleraar musea, collecties en de samenlevingen aan de Universiteit Leiden. Daarnaast was u conservator bij wat nu het Wereldmuseum Leiden heet en hoofdcollecties ook van het Rijksmuseum van Oudheden. Dus u heeft veel in deze wereld bewogen. Ik zeg dit even, ik leg even deze basis, want over het tentoonstellen van menselijke resten is inmiddels wel veel consensus, hè? Dus liever niet. Maar ik begrijp dat u zelf ooit de schedel van Johannes de Doper in uw handen geduwd kreeg. Ja, ja, nou ja, of het echt die schedel was, is nog steeds de vraag. Maar dat klopt. Men had in Rome in een collectie, waar natuurlijk heel veel ligt in Rome, in allerlei huizen en dergelijke, had men op een gegeven moment een schedel gevonden waarvan men zei dat dat de schedel van Johannes de Doper was. En men vroeg toen ik daar was of ik er even naar wilde kijken. En zonder dat ik het wist, zeiden ze, nou, kan het zijn dat dit een man is uit die en die streek, et cetera? En toen zei ik, nou ja, ik kan wel zien dat het een man is. Maar ik kan niet zien waar het uitkomt. Dan moet je gewoon, waar het vandaan komt, dan moet je laboratoriumonderzoek doen. Ja, en toen had ik hem al in mijn hand. Zei ze, het is waarschijnlijk de schedel van Johannes de Doper. Dan sta je toch wel even heel raar te kijken. Ja. Maar ja, dat laat ook zien wat objecten doen, hè, met een mens. Je kunt, als je zoiets, als je ineens denkt, oh jee, dit kan Johannes de Doper zijn, dan word je heel nerveus. Sta je ineens toch heel anders met die schedel in je hand. Dan ga je heel hand. Anders met dat voorwerp om. Ja. Of met die schedel. Ja, ja, precies. Ja. Ik zie ontzettend veel reacties binnenkomen via de Radio 1-app. Leg ik toch nog even voor. Sjoerd die reageert, die zegt heel herkenbaar dat verzamelen. Ik verzamel ook uit een soort gemis van vroeger. Ik was altijd al van de motorfietsen, zolang ik me kan herinneren. Het geld daarvoor was er niet. En in mijn familie waren er geen motorrijders. Ja. Ik zag in de jaren 80 veel mooie motorfietsen die voor mij compleet onbereikbaar waren. Nu ik 56 ben, heb ik veel motoren verzameld die ik vroeger wilde hebben. Ja. Ik moet wel oppassen dat het niet uit de hand loopt. Anders moet je misschien nog verhuizen. Ja, en Arjan die schrijft nog, ik ben handelaar en merk dat mensen met een medische achtergrond ook vaker dan normaal verzamelen. Herkent u dat? Dat kan zijn, weet ik niet. Qua aantallen weet ik niet. Zullen we een addendum waard bij het boek? Ja, voor later. Dank u wel, Pieter Terkeurs, voor dit gesprek. Uw boek Verzamelen, de dwang om te bezitten, is vanaf vandaag te koop. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Najib Abdou, goedemorgen. Goedemorgen. U bent 68. U komt uit Baren. Ja. Bijna 3 jaar met pensioen. Ja. En uw laatste baan was bij de gemeente Baarn als gemeentesecretaris. Ja. En u houdt van heel veel. Koken, reizen, lezen, voetbal kijken, supporter van Ajax. Klopt. Zin in vanavond? Zeker. Ja? Ja hoor. Zit u er goed voor trouwens op dit moment? Ja, ik heb de tafel heel hoog staan namelijk, want ik ben een piepkuiker, dus ik heb hem altijd heel hoog. Dit is denk ik lekkerder. Ja, dan gaan we staan. Even kijken, u gaat proberen om Maarten van Alphen uit Berkel en Schot te verslaan met zijn 28 punten van maandag. Ik wens u heel veel plezier. Dank u. De VN verwacht deze week officieel hongersnood uit te roepen in Gaza. The situation on the ground is more dramatic than ever and it has reached a tipping point. Israël zegt dat het zijn best doet de bevolking te helpen, maar de praktijk is anders, zeggen hulpverleners. We have all seen the reports of children dying of starvation. This cannot be. Aan de grens met Gaza staan honderden vrachtwagens te wachten. Er worden allerlei producten tegengehouden waarvan wij niet begrijpen hoe dat enige rol kan hebben in een gewapende strijd. Voedsel is er alleen voor de sterken en voor wie toevallig net op tijd is. Op verschillende manieren wordt geprobeerd voedselhulp Gaza binnen te krijgen, maar het wil nog lang niet voldoende lukken. Vraag 1. 200 ton voedsel is onderweg per wat? Per boot. Ja, Israël weigert de grenzen te openen voor honderden vrachtwagens. Dus via land komt er nauwelijks noodhulp Gaza binnen. Vraag 2 dan. Intussen probeert de EU de stabiliteit in de regio te bevorderen met een steunpakket van ruim 7 miljard euro aan welk land? Egypte. Ja, dat is ook goed. Vraag 3 dan. Luister hier even naar. Voetballer Quincy Promes is op verzoek van Nederland opgepakt. Hij was toen op trainingskamp met zijn voetbalclub Spartak Moskou. Hij is hier veroordeeld voor drugshandel en het neersteken van zijn neef. Hij moet 8,5 jaar de cel in totaal. Waar is Quincy Promes gisteren aangehouden? Dubai. Ja, dat was hij al voor een lokale overtreding, maar nu nogmaals op verzoek van Nederland. Vraag 4. Het Openbaar Ministerie zegt dat de aanhouding plaatsvond op basis van een internationaal opsporings- en aanhoudingsverzoek. Wat is de Engelse term voor dat verzoek? Weet ik niet. Een red notice. Okay. Vraag 5 dan. Laat ik u een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Als iets onnodig is, dan komt hij altijd harder aan dan wanneer je gewoon weggespeeld bent. We begonnen natuurlijk heel slecht aan de wedstrijd. Heel slecht. Kreeg de drukte niet op. Peter Bos. Ja, die kreeg de drukte niet op. De trainer van PSV. De club ligt uit de Champions League door verlies van Borussia Dortmund. Kunt u nu nog een extra punt verdienen? Mag kiezen voor de makkelijke of de moeilijke vervolgvragen over dit onderwerp. Voor een goed antwoord op de makkelijke vraag krijgt u 1 punt. Op de moeilijke vraag 2 punten. Wat wordt het? Moeilijke vraag. Wie maakte vlak voor het einde de 2-0? Reus. Ja, dat is goed. Nou, gaat lekker. Toch? Even bijkomen, ja. Ja, en u heeft nog de hintsvraag voor de boeg. Vandaag krijgt u hints over de persoon uit het nieuws. De vraag erbij is, wie bedoelen we? Als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop. Maar denk wel goed na voor u dat doet, want u krijgt geen herkansing als het niet goed is. Hoe meer hints u nodig heeft om het antwoord te raden, des te minder punten u verdient. 4. Voor straf moet ik naar mijn kamer. Gert Wilders. Voor 3 punten is het, maar ik blijf wel hoog van de toren blazen. Voor 2 punten, alleen daar is voor mij geen plek. En voor 1 punt, ik word geen premier van Nederland. En dan komen we inderdaad uit bij Geert Wilders. En die hint voor 4 punten, voor straf moet ik naar mijn kamer. De andere partijen willen hem niet als premier en dus gaat hij in de Tweede Kamer zitten. Althans, de BBB wilde hem als enige wel als premier, die andere twee partijen niet. Meneer Abdoe, 10 punten goed in de factor. Dat betekent 3 vragen goed beantwoorden om aan kop te gaan. Ik zou zeggen, scoorde wat meer, dan zit u wat lekkerder in de wedstrijd. Don't voor morgen. Gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. In welke stad wordt in geen enkele wijk meer de benodigde vaccinatiegraad gehaald? Den Haag. Ja, welk middel leidt tot een betere man-vrouw verhouding bij beursgenoteerde bedrijven? 30%. Een kwotum. Wie stapt op omdat hij als baas van BNNVARA niet zou hebben ingegrepen bij misstanden? Timmers. Ja, de helft van de in Antwerpen aangehouden drugsverdachten komt uit welk land? Pas. Nederland. Carlo Boshart gaat een rol spelen in welke musical? Le Moulin Rouge. Ja, was ook een hintvraag. Vandaag is de uitspraak in het hoger beroep over zwaar uitgaansgeweld op welk eiland? Mallorca. Ja, in welke sector zijn meer mensen zonder diploma of VOG betrapt? Zorg. Ja, Adidas leidt voor het eerst in 30 jaar verlies na de breuk met welke rapper? Pas. Kanye West. Vooraanstaande politici weigeren deel te nemen aan de overgangsregering in welk land? Haiti. Ja, goed. Atletico Madrid bereikt de kwartfinale van de Champions League door de winnende goal van wie? Depay. Ja, een filmpje van de Amerikaanse Gina ging viral om haar verbazing over welk product? Pas. Saus. Ja. Kan geen saus van maken. Huh? Even kijken hoeveel vragen u goed heeft beantwoord. 7, dat betekent 70 punten, Najib Abdoe. En dat betekent gewoon dik aan kop. Goh, chapeau. Gefeliciteerd. Goed, ja, voelt goed? Ja, ik zag u tussendoor af en toe eventjes opgelucht ademhalen, maar u ging echt als een speer. Nou ja. Goed voorbereid. Werkt nog. Koppie werkt nog. Nou, tot morgen dan, zou ik zeggen. Dank en kijken of de volgende kandidaat u weet te verslaan of niet. Ja, tot zover spraakmakers voor vandaag. Ik dank mijn spraakmaker vandaag, Harald Buitendijk. Fijn dat je hier wilde zijn deze ochtend. Graag gedaan. Dank ook Richard Klevert voor jou komt hier naartoe. En Pieter ten Keurs natuurlijk. Dank voor het inzicht dat we nu hebben gekregen in onze drang om te verzamelen. En zometeen hier op Radio 1 hoort u zoals altijd Sven op 1 met Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen. Wat ga jij doen vandaag? Goedemorgen, Roos. Op de dag dat er meer duidelijkheid komt over de bespreking rondom de formatie. Kim Putters, de informateur, komt namelijk met zijn brief, maar de inhoud ligt eigenlijk al op straat. Praat de Tweede Kamer vanmiddag ook nog over 2 jaar oorlog in Europa. Lees dus Oekraïne, maar ook met alles wat eraan vastzit. Belangrijk debat. De minister-president is daarbij, demissionair. Maar het geldt ook voor de minister van Buitenlandse Zaken, Defensie. Mijn gast van vandaag voert daar het woord namens NSC, Nieuw Sociaal Contract, Kasper Veldkamp. Ooit zelf ambassadeur in Israël, waar we het ook nog wel even over gaan hebben natuurlijk, is mijn gast zometeen in Sven op 1. Dat is zometeen. Ik dank u voor het luisteren naar Spraakmakers. Morgen zijn we er weer. Dan zit hier Carl-Johan de Zwart. Voor nu gaan we naar het NRS-journaal met Marnix Ampersen. Dit was een programma van KRO-NCRV.